Middernacht, maandag 29 juni. Mark Visser met het NOS-journaal. De banken en de beurs in Griekenland blijven komende dag dicht. Dat zei de Griekse premier Tsipras vanavond in een televisietoespraak. Hoe lang ze dicht blijven, zei hij niet. Maar volgens de media in Griekenland gaan de banken in ieder geval niet weer open tot na het aangekondigde referendum van volgende week zondag. Premier Rutte heeft komende ochtend overleg met de meest betrokken ministers over Griekenland. Ook de president van de Nederlandse Bank zal daarbij aanwezig zijn. Volgens deskundigen zullen de gevolgen van de Griekse crisis in Nederland beperkt zijn, omdat de Nederlandse economie niet veel raakvlakken heeft met de Griekse. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin deze maand spectaculair ontsnapte uit de gevangenis in de staat New York is neergeschoten bij de grens met Canada. De man leefde nog na het vuurgevecht en is aangehouden. De andere ontsnapte gevangene werd vrijdag door de politie gevonden en doodgeschoten. De twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Een man uit Aruba die gisteren in Den Haag met geweld werd aangehouden is afgelopen avond in een ziekenhuis overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen en zoekt naar getuigen van de aanhouding. De man was op familiebezoek in Nederland. Een agent wilde hem aanhouden omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had. Een bijzonder beeld van kunstenaar Adriaan de Vries staat sinds afgelopen avond in het Rijksmuseum. Het kunstwerk werd gekocht op een veiling in New York voor 25 miljoen euro. Met de aanschaf ging voor het Rijks een lang gekoesterde droom in vervulling. Adriaan de Vries, in de 16e eeuw geboren, wordt gezien als de Michelangelo van de Nederlandse beeldhouwkunst. Hij is in het buitenland bekender dan hier. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar een graad of 15. En overdag eerst wolkenvelden, daarna vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeldtijdvaart heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jannen. Een Echte Jan ben je of ben je niet, dus genetisch bepaald. Dus gaat T. Lau dood en zet je doodleuk crimineel Lau T. bij het artikel op telegraaf.nl. Zoals een of andere mafklapper daar ter plaatse. Dan ben je een ontzettende Johan en moet je direct ontslagen worden. Jan. En zeker weten, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of ja, Johan, echte Jan, of Johan. Ja, we eigenlijk hebben we hem al een beetje gegeven. Beetje weggegeven, maar, ja, natuurlijk, Telau. Alles wees erop dat ik het ook zou overleven. Alleen, ja, dan hoor je dus dat dat niet het geval is. Ja, T is dood en dat is doodzonde. Bij de Echte Janne altijd niets dan goeds over de doden. Zo is het. Maar over T kunnen we kort zijn. Ja, hij kon een aardig moppie zingen. Ja, toch? Zeker. En we zijn dit hele weekend daarom uit eerbetoon blauw geweest. Ja, is dat niet leuk bedacht, Jan? Ja, ongelooflijk geestig bedacht. Ja, in ieder geval, Telau, bedankt groeten voor alles. Ja. En je bent een echte Jan, of was. Ja. Nou, dag. De volgende, Jeroen Dijsselbloem. Het enige wat we uiteindelijk nodig hebben is een pakket waar Griekenland weer mee op de benen komt. Ja, Jeroentje Poepoepse Schoentje wordt vrij stevig op zijn Grieks genomen. Want de Grieken hebben namelijk een ontzettende scheid aan Dijsselbloem. Ze doen een spelletje, chicken met hem. Je weet wel dat je niet eerst met zijn ogen knippert en opzij stuurt, Jan. Ja, precies. En uiteindelijk zal dat Dijsselbloem zijn. En die gaat de Grieken geven wat ze willen. Want uit de euro zou voor Mr. Euro een groot probleem opleveren. En dus is dit hele Griekse drama niets anders dan een waardeloos stukje amateur toneel. Mooi gezegd, Jan. Dankjewel, en wat Jan is het dan? Ja, ik zou het graag, ook uit respect voor onze gast die vanavond zeggen dat het een echte Jan is, maar daar kunnen we er toch niet van maken. Het wordt toch een Johan. Wat, hè? Week. Dan komt-ie. Zij verdienen Rescue Jacoby. Sefidin Jacoby. Ja, die. Carried out the seafront slaughter. Oh. Ja, Jacoby is aanhanger van de religie van vrede en respect. En schoot daarom uit alles namen even 37 mensen dood in Tunesië. Ach. Ja, de 23-jarige luchtvaartstudent, die deed het voor de jongens van de Islamitische Staat. En toch moeten we echt heel erg geloven dat het niets, maar dan ook helemaal niets, en toch een keer niets, met die islam te maken heeft. Nee. Hallo. In ieder geval, Jacoby, ik hoop dat je niet geniet van je 72 maagden. Ik zou er trouwens ook niet aan moeten denken, 72 maart. Daar hebben we het vaker over gehad. Ja, ik heb liever twee ingereden fietsen, als ik heel eerlijk ben. Twee is ook genoeg. Ja, twee. Maar 72 maart, die allemaal zitten. Oh, je gaat me toch niet pijn doen? Ja, natuurlijk doe ik je pijn, schatje. Nee, dat is niet leuk. En ik zou je sterker vertellen, wat Allah ook nog eens een keer heeft geregeld, is dan de volgende dag zijn ze weer maagd. Bloedbad, hou op. Hans de Boer. Dat je hard moet werken en dat je vooral heel normaal moet blijven doen. Dat laatste heb ik wel eens een beetje moeite mee, maar ik heb het wel geleerd. Grapjesman, die voorzitter van de VNO-NCW. Maar die zei toch wel wat zinnige dingen. Een keer mensen die thuis op de bank zitten te zeppen en dan verwachten dat andere mensen die werken hun bijstand bij elkaar sprokkelen. Dat noemde hij dus een stelletje labbekakken. En zo is het, Hans. Goed gezegd. Maar wat doet de boer na een beetje kritiek op zijn uitspraken? Wat doet hij dan? Zijn excuses aanbieden. Maken. Wat een labbekak. Wat een labbekak. Sta dan voor wat je zegt. Labbekak. Hans de Boer, je moeder. Nee, is een labbekak. Nee. Wat is het? Oh nee, gigantische Jan. Dat dacht ik wel. En ja, laten we maar beginnen. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja. Wie zegt er nou in godsnaam labbekak nog, joh? Hans de Boer. Tjoe, joh. Nou, gaan we. Ronald Plasterk is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En hij is tevens de ziener die poont. En dus de echte Jan heeft toegelaten op het publieke bestel. En vandaag onze gewaardeerde hoofdgast. En heel erg welkom, meneer Plasterk. Goedemorgen. Leuk dat u er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Nou, dat mag toch ook wel een keer gezegd worden. Mag ik eerst even een kleine kwestie opheldering vragen? Jan wil even één kleine kwestie. Gebruikt hij nou wel of niet biologische briketten in de Firestarter? Nee, geen biologische. Oké. Okay. Maar wel briketten? Ja, wel briketten. Ja, briketten moet je niet gebruiken. Dat is slecht voor je vlees. Hoezo? Er zit geperst petroleum in. En dat walmt dan over je vlees. Misschien heeft plastic wel gewoon een Webertje. En dan is het gewoon... Ik heb inderdaad een Weber, ja. Ja, nee, maar dat is prima. Maar als je wil barbecuen en je koopt mooi vlees en je wil mooi houden, dan moet je houtskool gebruiken. Ja, biologisch houtskool. Biologisch houtskool. Dat ik nou bij echte Janne... Dat dan moet horen. Nou, kokosbriketten zijn heel goed, Jan. Kokosbriketten kan Het gaat mij gewoon omdat het vlees goed is. Snap je? Ja, nee, natuurlijk. Hey, en hoe steek je die dan aan? Ja, dat doe je dus in een firestarter, in een vuurstartertje bij een Weber. Maar ja, goed, ik heb ook een egg en dan gooi je gewoon blokjes erin. En dan heb ik een vlammenwerper. Ja. Nee, ik heb echt een vlammenwerper. Wat, ja, met benzine? Een aansteker in zo'n ding. Nee, dat op gas. Dat staat in de hens. Ja. Ja. Is toch een soort van stoottroeper in jou verloren? Nee, maar je bent een echt Jan of je bent het niet. Mm. Nou, hebben we dat ook weer uit de lucht gehaald. We hebben het barbecue met minister Plasterk ook even Ik wist 4 weken geleden niet wat de brikettenstarter was. Dus ik ben helemaal nieuw in deze wereld. Welkom. Ja, welkom. Ja, zou ik ook willen zeggen. Nou goed, laten we eens eventjes beginnen bij het begin. T-Lau dood, hartstikke jammer, toch? Zeg je Jan, is het goed. Oké. Okay. Okay. Ik ken zijn muziek niet zo goed. Nee? Nee, 1 of 2 liedjes, maar nee. Oh. Ik was ook niet zo fan, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dat zeg je, maar ik ken het gewoon niet zo goed. Je kent toch iedereen is van de wereld en blauw, blauw, blauw. Ja, dat zijn eigenlijk ook de enige twee die ik ken. Nou ja. Vind je dat zo goed? Maar in ieder geval wel heel jammer. Ja. De Gay Pride in Istanbul. Heeft u het meegekregen dat onze grote vrienden daar... Afschuwelijk nieuws. Ja. Wat moet je nou met Turkije zo langzamerhand, hè? Vraag je af. Ik bedoel, dan zeggen ze... het is dan het enige democratie in het Midden-Oosten... Naast Israël, wat de ware enige democratie in het Midden-Oosten is. En dan gaan ze weer mensen aanvallen die aan een gay pride doen. Ja, ja nee, ik vond het ook. Ik zag het en waterkanonnen en van die allemaal. Nou. Ja. En omdat het Ramadan is. Nou ja, het gekke is, vorig jaar was het ook Ramadan. Maar nu is het echt Ramadan. Ramadan, geestig. Doe maar. Hallo, kabouter. Kabouter! Jongen, jongen, jongen. Nou, die trappen we ook erbij stond in, labbekak. Nou. Nee, goed, in ieder geval dat wel heel grappig is dat Istanbul een stedenband heeft met Amsterdam. Ja. Hè? En dat Amsterdam geen stedenband mag hebben met Tel Aviv, want daar wonen toch die verschrikkelijke Joden. Terwijl ze wel een gay pride hebben in Tel Aviv, geloof ik. Ja, en daar wordt niemand aangevallen, want dat is namelijk de meest homovriendelijke stad van het Midden-Oosten. In het enige democratische land in het Midden-Oosten, overigens. Maar snapt u dat ik een beetje cynisch raak van dat we bevriend zijn met Istanbul, waar homo's een beetje de straat worden doorgespoeld. En dat links, waaronder de PvdA, tegen een stedenband met Tel Aviv. Maar dat is niet alleen de PvdA. Want je krijgt de PvdA heel erg op zijn brood. Maar volgens mij, een PvdA heeft in Amsterdam geen meerderheid, toch? Nee, gelukkig niet. U bent toevallig van die partij en die was ook tegen. Om allerlei nogal vage redenen, vindt u niet? Wat vindt u er eigenlijk van? Nou, kijk, stedenbanden moet je natuurlijk uitblijven, want dan moeten die steden zelf maar weten. Maar ik ben het wel mee eens dat we... Natuurlijk hebben we ook kritiek op Israël, maar het is een beetje raar om daar geen contact mee te willen hebben. Want het is inderdaad in de regio een van de landen, nou, wat u zegt, ben ik mee eens, waar wel verkiezingen zijn. Ja, dat speelt zich ook op een heel ander... Ik heb altijd het idee dat het is toch culturele uitwisseling en een beetje gezellig met elkaar doen. Jamborees, weet ik het allemaal. We zijn met de stedenbanden met China. Chinese banden. Ik wil wat steden doen, moeten ze zelf weten uiteindelijk. Maar het is wel een partij. Ja, maar in die partij wordt er ook wel verdeeld over gedacht. Ik zag ook wel wat reacties van mensen die dan. Maar hoe denkt u erover? Wat is dat toch? Je zei, dat Amsterdam, hè, ook met zijn Joodse roots, die dan op zo'n eigenlijk antisemitische stoel zo'n stedenband benadert. Want dat is wat het is. Nou, als ze dat zouden doen, waarom denkt u dat ze Tel Aviv? Nee, die beschuldiging zou ik echt weer tegenhouden dat ze antisemitisch zijn. Maar iets anders is of dat nou verstandig is. En daar wil ik dan een beetje buiten blijven. Want ik zei al, ik vind wel dat het goed is om goede banden te houden. Natuurlijk ook met andere landen in het Midden-Oosten, maar zeker ook met Israël, ja. Ja, ik vind het, ik schaam me dan altijd zo. Maar ja, ik ben godzijdank niet links, maar toch schaam ik me er dan voor. Dat ik denk, als Tel Aviv Israël er maar niet horen, ik schaam me kapot. Het gevoel wat je een beetje krijgt, is dat er een soort anti-Palestina-emoties met je op de loop gaan. Dat elk gevoel voor verhoudingen of maat op dingen een beetje uit het oog verloren was. Dat vind ik toch zo verdrietig. Ja, je moet sowieso bij die stedenbanden natuurlijk afvragen. Wat je eraan hebt. Ja, maar als je dat dan doet, dan is het inderdaad wel gek. En zeker met die toestand van vandaag, dat je dan wel hebt met een stad waar zo tegen homo's een keer wordt gegaan. Dat is wel ingewikkeld, ja. Nu heb ik een tijdje geleden ook een akkefietje gehad, waardoor ik op de grond belandde. Namelijk, ik ging met een bivakmuts rondlopen. Ja, ik zag het. Heeft u dat gezien, filmpje? Ja. Nou ja, ik hoorde u op een gegeven moment op Radio 1 in deze zender zeggen van, weet je, die beperkte boerkaverbod, dan mag je met een boerka of een bivakmuts wel gewoon op straat lopen. Nou ja, proef op de som heb ik gedaan. Na 8 minuten lag ik net niet geboeid, maar wel met mijn armen omgedraaid op de grond en mijn bril door de midden. Vond u dat toen ook, dat daarmee werd aangetoond dat die wet nogal lastig uitvoerbaar is? Nou, wacht even. Kijk, die wet die zegt niks over op straat lopen. Dat gaat hij ook niet doen. Dus iedereen mag op straat lopen met een bedekt gezicht. Ja, maar het is een vrijland. Ik had 8 minuten, lagen er 5 agenten in mijn en die boerka niet. In de eerste plaats vond ik het voor jou natuurlijk vervelend, want ik begreep dat je bril was gebroken, je was gekneusd, weet je wat allemaal. Dus dat is had ik er voor over. Ja, hij heeft zichzelf bedankt ook, hoor. Dat is vervelend. Op zich... ik wist trouwens ook niet dat ze zo er bovenop zaten. Dat er kennelijk stille agenten rond die grote toeristische evenementen rondlopen. En er zo de gelukkig wel. Nou, dat wou ik net zeggen. Dus op zich dat zij, wanneer iemand daar 8 minuten rondlopen, ze krijgen langzaam het idee, dat is niet normaal wat daar gebeurt. Dat ze dan wat doen, dat is ook weer geruststellend. Zeker. Alleen, u zegt op de radio, lieve jongens en meisjes, je mag in een boerka rondlopen en met een bivakmuts. Ik heb aangetoond dat je met een boerka mag rondlopen en met een bivakmuts word je gewelddadiger overmeesterd. En dus dan klopt het toch niet wat u zegt, dat het kan en mag? Die mensen hebben kennelijk beoordeeld dat zij op dat moment dachten van wat die man daar doet is niet helemaal normaal. Dat was het natuurlijk ook niet, want je liep daar ook om een programma te maken. Maar dat is wel waar. Alleen als je dus zegt, een boerka, dat is dus een religieuze bedekking van je gezicht, die laten we met rust. Nee, maar dan willen we nou juist buiten blijven. Dat is het probleem, dat je er buiten wil blijven. En daarmee is de bivakmuts erin geslopen. En dat slaat nergens op, want je mag hem niet met een bivakmuts. Ik heb die agent gesproken daarna, die was hartstikke kwaad. Hij zegt, ja, straks gaat iedereen gek met een bivakmuts oplopen. En die moet ik allemaal arresteren. Ben je nou maar gek geworden? Toen zei ik, dat moest van Omeroon. Nee, je mag in Nederland op straat je gelaat bedekken. Iets anders is dat ze natuurlijk kunnen denken, van wat er daar gebeurt ziet er niet veilig uit. Daar is iets aan de hand. En wat loopt die man dat te doen? Is die bezig met een aanval of zo? Maar je mag Blaster, op zich met een integraal helm lopen. Het klinkt ons een beetje alsof u zoekt naar een argument om het een toch weer anders te maken dan het ander. Maar is het eigenlijk niet zo dat u gewoon liever niet wil dat mensen, of uit wat voor overwegingen dan ook, religieus of omdat ze een koud gezicht hebben en een verdacht ophouden. Misschien moet je het wel helemaal niet willen. Misschien moet je gewoon wel zeggen, wij vinden het fijn in dit land, ook in de openbare ruimte, als we kunnen zien wie we voor ons hebben. Wat is maar zover gaan we niet. We zeggen, het is een afweging. Kijk, ik vind van alles over boerka's. Maar aan de andere kant, het is een vrij land. Mensen mogen ook weer zich kleden zoals ze willen. Maar het wetsvoorstel waar we nu als kabinet mee komen, zegt in de zorg, in het onderwijs, in het openbaar vervoer, daar hebben we goede redenen om te zeggen, daar moet je elkaar in het gezicht kunnen kijken. Ja. En dan mag je dat niet bedekken. En inderdaad, dat zal in de praktijk misschien vaker over een boerka gaan dan over een bivakmuts. Ja, maar die wet die maakt geen verschil. Die doet er niet toe. Nee, maar dat begrijp ik. Nee, maar dat begrijp ik. Want je moet ook geen onderscheid maken. Ja. Daar is ook onze democratie op gebaseerd. Daar is artikel 1 op gebaseerd. En dat is ook prima. Alleen het onderscheid is er wel. Ik zal je wat vertellen. Ik was wat eerder achter bepaalde dingen in Nederland dan de meeste mensen. Klinkt wat arrogant, maar dat ben ik ook. Ja, god ja, nee. Nee, ik zat op de middelbare school. En ik werd de klas uitgestuurd omdat ik een pet op had. Mm-hmm. En toen zei ik, maar Fatima heeft ook een hoofddoek op. Wat de leraar zei, maar dat is anders, want die gelooft in Allah. Toen ben ik eruit gestuurd. En toen kreeg ik straf. Omdat ik mijn hoofddeksel op wilde houden. Maar zij mocht dat wel, omdat zij in een sprookje gelooft. En dat is nou precies een beetje het probleem wat ook aan deze wet gekoppeld zit. Eigenlijk is dit gewoon nonsens. Want een bivakmuts wordt gezien als een pet in de middelbare school. Het is namelijk not done om ermee rond te lopen. Alleen omdat iemand in een sprookje gelooft met een man op een wolk en een baard en allemaal dat soort rare dingen. Nee, dan mag je dat wel. Je en daar gaat artikel 1 dus de mist mee. Nee, je draait nu precies om. Omdat we nou juist in lijn met artikel 1 zeggen van wij vinden dat je in de zorg en in het onderwijs elkaar in het gezicht moet kunnen kijken. En dan mag je dus niet met een boerka lopen. En dan mag je overigens ook niet met een integraalhelm op zitten of met een bivakmuts op. Nee, maar dat klopt. Dan zou je zeggen, dan wordt alles en iedereen gelijk behandeld. Zo is dat. Ik zit een meisje in een boerka. Die loopt de hele dag door Amsterdam. Keurig Goois accent. Met een bekakte moslims, die heb je ook. En die gaat nog zelfs naar de politie toe om de weg te vragen. Ja. Niets in het handje. Zo zou het ook moeten zijn. Nee, maar zo moet het ook zijn. Want je mag over straat met een 8 minuten met een bivakmuts. En ik lag met mijn armen omgedraaid op de grond. En dat is de praktijk. De andere kant van de wet. Ja, maar ik denk dus dat het is niet de wet, maar het is gewoon een beoordeling van professionals die denken, die man die doet daar iets wat niet normaal is. En we moeten ingrijpen. Dus u zegt eigenlijk theoretisch gesproken, als iemand zich verdacht zou ophouden in het Vondelpark met een boerka aan, dan als Jan met een boerka nou had gelopen, dan weet ik niet wat er gebeurd was. Nou, dus dat even proberen een keer. Ik denk wel dat je leuk zou staan. Ik denk dat ik er van zou knappen. Ja, dat grapje, dat zag ik al aankomen. Ontzettend leuk. Bent u een labbekak? Nee, ik geloof het niet. Wel eens geweest, ooit? Nou, labbekak betekent geloof ik dat je een vlierenfluiter bent, toch? Of ergens met de pet aan gooit. Ja, Hans de Boer van de VNO-NCW. Van de mensen met een uitkering, met een bijstand, vond hij een labbekak. Daar heeft hij ook weer sorry voor gezegd, overigens. Lummel. Maar, ja, het mooie was dat hij in het interview eerst zei dat hij nooit sorry zei voor dingen. Nee. Omdat hij altijd... Wat een labbekak. Nee, maar het is toch... Dat heb ik altijd met mannen die dan grote uitspraken doen. En dan doe je een grote uitspraak. Toen komt er reacties op. Wat vaak gebeurt bij een grote uitspraak. En dan zeg je, maar dat had ik nooit gewild. Het spijt me. Dan denk ik, dan sta je voor niks. Ja, bovendien was die spijt ook niet zozeer van dat hij dat... Maar als iemand zich daardoor gekwetst voelde, dat is ook altijd van. Denk, zeg je eerst tegen al die uitkeringsmensen Ja, maar dat vind ik zo. Dat was dat toch de bedoeling, dat ze zich daar gekwetst of in ieder geval geraakt door zouden voelen. Of althans gemotiveerd om te zeggen, ik ga inderdaad asperge steken. Ja. Ja, maar het was generaliserend op een hele vervelende manier. Dus, nu ben ik het wel met hem eens dat er heel veel mensen in Nederland... en dat wil niet zeggen dat iedereen het is met een uitkering... maar dat heel veel mensen in Nederland het wel prettig vinden... op de bank zitten, halve liter pils in je hand... en het geld wordt gewoon overgemaakt door de mensen die wel... Er zijn veel meer mensen die dolgraag een baan zouden willen hebben... en niet kunnen krijgen. Ja, dat begrijp ik. En die voelen zich beledigd hierdoor. Dat snap ik ook wel. Maar hij heeft wel ergens een punt misschien. Of vindt u het gewoon het totaal niet kunnen? Ik vond het niet kunnen. En ik vind dat, eerlijk gezegd, ook wat ook niet kan... is dat je dan afspraken maakt over het aanstellen van mensen... en dan zegt van, die handtekening die zou ik niet gezet hebben... en dat gaan we allemaal niet halen. Dan dat vind maar, ik ook maar, raar. Ja, meneer Plasterk, maar Rutte 2 heeft ook ons heel veel beloofd... en niet nagekomen. Hè? Nou, we doen ons best. We zijn nog niet klaar. Ja, dat zou ik ook zeggen. Prachtig. Ja, dat is toch mooi? We doen ons best. En het is nog lang niet klaar. Hey, even over homo's gesproken. Niet dat u een homo bent of Hans de Boer, maar we hadden het er net over. Het Hoge Rechtshof in Amerika. Ja. Dat is toch wel leuk, hè? De land of the free is eindelijk een soort van free. Dat is hartstikke mooi. Het homohuwelijk voor alle staten. Ja. Ja, nee, ik ben er heel blij mee. Nou, alleen ik net trouwens dat er een bepaalde in Alabama of Arizona, het zal Alabama wel geweest zijn, zitten een paar rechters die nu helemaal geen huwelijken meer sluiten. Dan discrimineren ze dus niet. Ah. Dus maar dan hoeven ze ook geen homo's. Die hadden ze in Nederland ook moeten hebben. Gewoon, de totaal weigerambtenaar heb je daar. Dat is helemaal een leuke. Wat ik vanuit Nederlands perspectief dan gek vind. Ik woonde in Amerika destijds. Toen had je Roe versus Wade, dat ging over abortus. Dat is uiteindelijk dat soort beslissingen genomen worden door een aantal voor het leven aangestelde, meestal 80 plus mannen, die dan zo'n knoop uiteindelijk doorhakken. Ja. En in het Nederlands stelsel is het uiteindelijk toch het parlement wat gewoon bepaalt wat er gebeurt. Ja, dus ik ben in dit geval blij met de uitkomst, hoor. Maar, zeker, maar het is fijner dat het parlement het doet dan een paar bejaarden. Dat bedoelt u te zeggen? Nou ja, mensen die aan niemand meer verantwoordelijk verschuldigd zijn. Wat vindt u wel het verband van de rechter die heeft geordoneerd dat ons klimaatbeleid beter moet? Dat gaat mijn collega Mansveld bestuderen. Ja, dat is er eigenlijk een beetje wat u zegt van de rechterlijke macht die het even overneemt van de wetgevende. Nou, het is een onderdeel van een verdrag, het EVRM, het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat heeft wat dan heet een directe werking. Maar goed, er ligt een vonnis en mijn collega is dan bestuderen wat er precies in staat. En kijken wat. Wat er volgens ja, maar dan gaat de rechter toch op een gegeven moment ook zeggen van... ik vind dat het kabinet zijn excuus moet aanbieden aan 11 miljard in het putje van de Vira. En ik vind dat het kabinet op een gegeven moment mensen waar voor hun belastinggeld moet gaan geven. Dan denk ik, ja, hallo, dan wordt het spel tussen zeg maar, de politiek en juridische uitspraken, dat wordt een heel lastig gevecht. En dan gebeurt er helemaal geen moe meer straks. Ja, nou, over het algemeen is de rechter gelukkig terughoudend ermee. Op zich heb je natuurlijk heel vaak, je hebt heel algemeen gestelde wetten en de rechter gaat dat invullen en kijken. En daar komt natuurlijk een beoordeling bij en dat noemen we een rechtsvorming. Dus er wordt door die uitspraken wordt er jurisprudentie gevormd. Maar dat moet niet activistisch worden. Dus dat moet uiteindelijk gewoon duiden van wat er in de wetten en in de verdragen staat. Daarvoor die tegenspraak is toch iets anders bijvoorbeeld. Precies, ja. En dat is op zich dat de rechter zegt, ja, jullie hebben dit ondertekend, daar moet je er ook aan houden. Dat is logisch. Maar nogmaals, het gaat om de details en die worden echt door Mansveld nu bestudeerd. Meneer Plasterk, we gaan straks met u verder praten over de dingen uit de portefeuille. En over dat schandalige stuk in Vonk. Oh ja, dat was wel schandalig. Dat zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. In je eigen clubblaadje word je dan even kapot geschreven. Nee, dat gaan we wel dat linkse tuig. Nee. Maar in ieder geval, we praten straks met u verder. We gaan namelijk iets belangrijks doen. Ja, we gaan naar La Villa Roos met een belangrijke mededeling, heb ik begrepen. Nee, geen column dit keer, maar nieuws. Kabouter, gooi me maar in. Lieve dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar u luistert naar de allerlaatste echte Janne ooit. Ik stop ermee. Na 5 jaar is het tijd om eens een keer iets anders te gaan doen. Wat zal ik binnenkort bekendmaken? Poont heeft me veel plezier opgeleverd, maar de laatste tijd ging het niet helemaal meer naar mijn zin. En mijn ambities die kunnen nou eenmaal niet waar worden gemaakt. En dan moet je ook je conclusies trekken. Bedankt voor het luisteren naar mijn creatie. Ik ben heel erg trots op mijn team. Jan Heemskerk, Oompa Loompa en de Kutkabouter. Zonder wie ik dit prachtige programma niet heb kunnen maken. Bedankt jongens. En nu weer verder met de show. Ja, zo kom je er niet meer weg, Jantje Roos. Wat eventjes wat meer updates hoor. Wat ga je doen jongen? Dat ga ik nog niet bekendmaken. Weet je het al? Dat is een goede vraag. Dat kan ik nog niet bekendmaken. Je kan niet bekendmaken of je weet. Of ik kan niet bekendmaken of ik weet wat ik mogelijk ga doen na de einde. Maar is het eigenlijk gewoon iets van ik heb een impulsieve beslissing genomen en ik heb geen flauw idee wat ik met de rest van mijn leven moet? Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Ah. Maar daar kan ik ook helaas niks over zeggen. In ieder geval. De politiek in gaat in ieder geval. Ook daar. Ik hoor het u zeggen en ook daar kan ik geen uitspraak over doen, want het is nog onder de rechter. En wie heeft het uitgemaakt? Dat is helaas niet mijn portefeuille. Oké. In ieder geval, dit is de laatste echte Jan. En dan kunnen we dat alleen maar beter afsluiten dan met Ronald Plasterk, onze minister van Binnenlandse Zaken. En ook de baas van de AIVD. Mogen we dat nog stellen? Jazeker. En dan heb ik een vraag aan u. Of om heel precies zijn, de baas is natuurlijk de directeur en ik ben politiek verantwoordelijk voor wat er dienst doet. Even dit. Er kwam door Snowden, de hele Snowden-zaak, kwam er dus een code over spioneren. Dat hebben de Duitsers en de Fransen, die willen dat ook. En nu heeft het afgewezen. En naar aanleiding van het rapport van Pieter Omtzigt. Mijn vraag is eigenlijk, waarom wijst u een spionagecode af? Nou, dat plan was uit Europa, dat Europese landen met elkaar zouden afspreken wat veiligheidsdiensten wel en niet mogen doen. En nu is nationale veiligheid echt een nationale aangelegenheid. We werken natuurlijk veel samen met diensten in Europa. Maar we willen wel zelf kunnen kiezen met wie wat meer en met wie wat minder. Want er zitten ook wel diensten bij waar je best je vraagtekens bij kunt zetten. Ja, of je kan natuurlijk ook zeggen, die Plasterk die is weer door de Amerikanen teruggefloten. We werken binnen Europa goed samen, maar overigens ook daarbuiten en ook met de Amerikanen. Maar heb ik hier nooit over gehoord. Dit is echt gewoon een Nederlandse opvatting. Dat we vinden dat de nationale veiligheid een nationale aangelegenheid is. Maar is het überhaupt mogelijk, wenselijk, dat je met elkaar afspreekt van dit doen we niet, dat doen we wel. We zijn wel zwaar spionnen en we spioneren elkaar allemaal. Maar een soort van oorlogsrecht zou je bijna kunnen denken van bepaalde afspraken, bepaalde grenzen gaan we niet over. Het kan toch alleen maar heilzaam zijn? Of het zou werken in tweede, maar in ieder land moet de dienst zich, in ieder geval Nederland, moet de dienst zich aan de Nederlandse wet houden. In andere landen mag je hopen dat het ook zo is. Daar houden we ons ook aan. We kunnen wel afspraken maken met andere diensten over hoe we dingen samen doen. Dus onze opvatting is inderdaad, als de dienst in België erachter komt dat er in Nederland iemand gevaarlijk is, dan moet hij daar niet zelf gaan zitten spioneren of afluisteren. Maar dan moet hij bellen naar Zoetermeer en dan zeggen van, nou, dit en dit is de informatie. En dan kan de Nederlandse dienst volgens de Nederlandse wet maatregelen nemen en dat eventueel met de Belgen dan delen. Maar is het ook niet zo dat als je dus naar alle gesodemieten met de NSA en alle zeg maar de bak ellende die Snowden over ons heeft uitgeworpen, dat je ook zo langzamerhand moet afvragen wie nou je vriend en je vijand is in de spionagesituatie? En is het dan niet handig dat we een Europees blok oprichten ten aanzien van bijvoorbeeld China, maar ook Amerika? Nou, het eerste is waar. Je moet er niet naïef in zijn. Als puntje bepaald komt, zal elk land voor zijn eigen veiligheid kiezen. Maar je kunt dat niet alleen. Dus dat is inderdaad dubbel. Want aan de andere kant moet je samenwerken met andere diensten. En daar moet je dus vertrouwen in hebben dat die dat op een goede manier doen. En dat vertrouwen, dat komt te voet, daar gaat te paard. Dus dat en er is natuurlijk wel wat gebeurd. En ook door de Amerikaanse dienst. Gelukkig heeft Obama dat ook wel gezegd. Hè. Die heeft ook gezegd van, er zijn dingen gebeurd die hadden niet moeten gebeuren. Die zijn doorgeschoten. Dus wat dat betreft is daar ook wel bewegen ze de goede kant op. We hebben aan de Nederlandse kant ook nog eens aan onze toezichthouder gevraagd, verifieer nog eens dat onze dienst zich goed aan de wet houdt. En de conclusie is dat ze dat doet. Ja, en is dat dan eigenlijk ook niet weer dat we het braafste jongetje van de klas zijn? Want als alle andere landen elkaar spioneren en ze luisteren elkaars presidenten af en ministers en de grote economische tijgers, ja, dan gaan we de wedstrijd verliezen. Ik bedoel, je hoeft niet precies te luisteren met wie Merkel een broodje zit te eten. Maar misschien is het wel handig om wat economische spionage te laten plaatsvinden. Dan kunnen we ons wel lekker aan de wet houden, maar als de rest het niet doet. Nee, wij gaan niet spioneren alleen maar om economisch belang te dienen. Hè, waarom dan niet? Want het moet voor nationale veiligheid zijn. Wat we wel kunnen doen is contraspionage. Dus als de Chinezen bijvoorbeeld, die daar nogal een handje van hebben, als die proberen hier bedrijfsgeheimen op te vissen, dat we dat dan achterhalen en proberen te voorkomen. Dat is geen contraspionage, toch? Contraspionage is dat je terug gaat om bij hun te kijken hoe het moet. Nee, dus dat je voorkomt dat zij bij ons spioneren. Dat noemen we contraspionage. Ja, maar dan moet je toch. Oké, goed. Het is helemaal anders. Nu hebben we natuurlijk net die verschrikkelijke aanslag in Tunesië gehad. Afschuwelijk, ja. Wat kan je daarover zeggen? Afschuwelijk. Dan druk je nog steeds niet goed uit. Toch in Frankrijk, dat bleek allemaal een ingewikkeld verhaal te zijn, maar een van de eerste verhalen was dat die man al tijdenlang bekende van de autoriteiten was geweest. En dat prompte allerlei gesprekken op de radio onder meer. Waarom gaat het toch telkens mis als die mensen bekend zijn in het circuit? Nou, dat zou dan gaan over dat diensten onderling slecht samenwerken. Nou, hebben we hier natuurlijk ook dreigende bezuinigingen gehad. U heeft het een en ander al terug weten te draaien, maar even voor ons gevoel van veiligheid. Is het nu zo? Zit het goed in elkaar? Werken we goed, de diensten goed samen? En heeft u het gevoel dat we weer op volle oorlogsterkte zijn? De diensten werken goed samen. En er was inderdaad bij de start van het kabinet sprake van dat we tegen het eind van het kabinet dat we zwaar zouden gaan bezuinigen. Gelukkig hebben we dat weten terug te draaien. Dus het budget van de dienst is hoger dan het ooit geweest is en het stijgt elk jaar. Dat moet ook omdat de veiligheidssituatie erom vraagt. Hebben wij aanslagen kunnen voorkomen in Nederland de laatste tijd? We hebben heel veel nuttige dingen gedaan, maar verder zeggen we niet zo gek veel over. Nou, het is misschien wel handig om, als u toch de politiek verantwoordelijk bent, dat u zegt van, nou, wij doen wel goed werk. Want dan... Ja, maar dat zeg ik ook. We hebben heel veel nuttige dingen gedaan. We doen goed werk, we voorkomen dingen. De reden dat ik er een beetje terughoudend over ben, is ten eerste dat we niet alles altijd over willen vertellen. Maar ook omdat je natuurlijk nooit weet als je iemand ergens met allerlei explosieven en met een afscheidsbrief in zijn nekvel pakt, dan weet je nog niet zeker wat hij had gedaan als je hem niet in zijn nekvel had gepakt. Ja, waarschijnlijk geen pizza gebakken. Waarschijnlijk had hij iets verkeerds gedaan. Ja. Dus maar je weet het nooit. Die kans is groot. Of het is een verzamelaar van afscheidsbrieven en dynamiet. Nee. Ik begrijp wat ik bedoel. Dus in zo'n situatie kun je zeggen, nou, waarschijnlijk hebben we iets afschuwelijks voorkomen, maar je weet nooit wat. Maar nou is mijn gevoel altijd in Nederland een beetje, dat is door jarenlang bittere teleurstelling gegroeid, dat wij altijd iets hebben, het zal zo'n vaart niet lopen. Is dat zo? Of kunt u tegen mij zeggen, nou, dat denken wij echt niet hoor. Wij zijn heel verstandig en professioneel bezig. We hebben de moord op Theo van Gogh hebben we meegemaakt. De Hofstadgroep kennen we. Dus die naïviteit, als die er al ooit was, die is in Nederland, mag ik toch wel hopen, echt absoluut weg. Dus we zijn gewoon een onderdeel van de grote boze buitenwereld. Wat er elders gebeurt, kan hier ook gebeuren. Is de veiligheidsdienst in een hogere staat van paraatheid omdat het nu de Ramadan is? Nou, we houden de boel wel scherp in de gaten. Scherper? Want die maand staat wel voor iets. Ja, maar goed, we doen dat eigenlijk permanent. We zitten bovenop. Dus of ze nou eten of niet, u kijkt naar hoe het gaat. Kijken goed naar. Ja, nou. Het is een van de grote bedreigingen natuurlijk. Ja, ja en de vraag is natuurlijk, en die vraag zou u natuurlijk ook zelf dagelijks stellen. Van ja, Hebben we ze nou in het ootje of hebben we ze nou niet in het ootje? We hebben het over ze. En hoe formuleren we ze eigenlijk? Want... Nou, ik denk islamitische terroristen. Ja, maar doe dat ook? Of zeg je ja, nou, we hebben mensen over gewelddadige jihadisten. Maar dat is een jihadist die gaat weg. Ja, maar mensen kunnen dat op allerlei manieren invullen. Dus inderdaad hadden we aanvankelijk het idee... de gevaarlijkste groep zijn de mensen die weggaan en terugkomen. Mm. Maar dat hebben we ook met die aanslag op Charlie Hebdo gezien. Mm. Dat waren helemaal geen terugkeerders uit Syrië. Dat waren mensen die een van de twee was geloof ik wel in Irak geweest, maar lang geleden. Dus dat was een heel ander profiel. Dus we hebben ook al als dienst, hebben ook publiek gemaakt... gezegd dat profiel is breder... dan alleen maar die Syriëgangers. Maar ik vraag het ook, omdat ja, we hebben het nu over een heel concreet dienst... die ons beschermt tegen hele concrete, kennelijk hele concrete dreigingen. Terwijl in de maatschappij toch het woord islamofoob valt hier nogal vaak in de uitzending. Dat er eigenlijk een soort sfeertje is van ja, je mag dat niet benoemen... want dan ja, prikkel je weer bepaalde groeperingen ja, in de samenleving. Ja, maar je zei het in de inleiding ook, en dat verband van dat heeft niks met islam te maken. Natuurlijk hebben die aanslagen, als mensen zich beroepen op IS... en de Islamitische Staat, heeft dat... alles met islam te maken. Ja, het alleen, zijn ook moslims. Alleen je mag het niet omdraaien. Je mag niet zeggen van dus is er iets mis met moslims. Maar die mensen die ontlenen hun motivatie aan een verdraaide vorm van gewelddadig islam. Nee, er is iets mis met hun ideologie. Ze doen letterlijk wat in de Koran staat. Dat is altijd wel een beetje raar. Ja, het zijn de hooligans, daar niet van. Maar ze zijn wel onderdeel van de supportersclub. Ja, maar dat vind ik, dan doe je net alsof alle moslims toch ook een klein beetje daar verantwoordelijk voor zijn. Je hebt toch ook die onderzoeken gezien dat 80% van de Turkse Nederlandse jongeren IS steunt. Nou, je kan wel zeggen van, ja, niet alle moslims. Nee, 80%. Maar als je nou gaat kijken onder de uitreizigers, zijn er heel weinig Turkse jongeren bijvoorbeeld. Dus die zitten hier, dat vind ik nog veel erger. Nee, maar het komt niet in hun hoofd op om dat soort dingen te doen. Of is dat meer puberaal dat je op zo'n vraag antwoord geeft van, nou, ik steun die mensen die kop afhakken? Nou, het blijft afschuwelijk dat mensen het überhaupt steunen. Maar het is toch een verschil tussen wat mensen bij een enquête invullen... en wat ze doen. En dat laatste is alles doorslaggevend. We hebben bijna 1 miljoen moslims nu in Nederland wonen. Dat is toch een aanzienlijk volksdeel. Ja, maar er zit een heleboel... En het overgrote deel zijn bovenste beste brave burgers. En ik wil gewoon niet dat er gegeneraliseerd wordt. Je had het net over artikel 1 van de grondwet. En... Dus de ene kant op is het verband waar. Die jihadisten beroepen zich op hun geloof. Maar dan mag je niet de mensen die dat geloof hebben... en die verder totaal brave burgers zijn, daarmee discrimineren. Dat zou ik echt... Is dat niet een beetje een vreemde denkwijze? Kijk, je bent onderdeel van een club en een onderdeel van... Ja, maar het is niet één club. Het is heel divers. En dat is in ieder geval duidelijk als je leven hetzelfde boekje. Ja, nee, maar je hebt Soenieten, Sjiieten, verschillende dingen. Mee. Natuurlijk is wel zo, alleen de basis is de islam. De basis is Allah en Mohammed. Dat is precies wat ze allemaal delen met elkaar. Ja, maar als dus 95% of 98% van de mensen die dat geloof aanhangen... gewoon brave burgers zijn... en er is een klein percentage wat dat vertaalt naar allerlei terroristische dingen... wat afschuwelijk is, dan wil ik gewoon niet dat je die grote meerderheid erop voordeelt. U gelooft niet in de vijfde kolonne-ideeën? Nee, ik geloof niet dat je kunt zeggen dat iemand op voorhand verdacht is... omdat hij bepaald geloof aanhangt. En ik vind dat eerlijk gezegd ook de basis van onze samenleving dat je dat niet doet. Nee, oké, prima. Nou, we gaan trouwens eventjes dit gesprek onderbreken. Een oude vriend van de show. Jij hebt de regie, want ik wist natuurlijk van niks. Maar wat gaan we nu doen? Nou, dat merk je wel. Oh, is het zo weer? Ja, wat is dit nou? Ik probeer iets aan te kondigen. Doe maar even dan. Een oude vriend van de show, die wil nog even wat kwijt. Onze vriend Nico Dijkshoorn. Ik zou graag de echte Jannon willen bedanken voor het podium... dat ze mij een paar jaar geleden hebben geboden. Ik kon daardoor af en toe naast mijn optredens bij De Wereld Draait Door... hier gloriëren met politiek incorrecte types en thema's... in plaats van dat slappe gezever wat ik bij de VARA uit moet kotsen. Echte Jannen, succes met jullie verdere carrière en misschien... kunnen jullie later ook, als je echt gerijpt bent, iets presenteren bij de VADA. Oké. Doei. Nou. Ik zie dat je er werk van gemaakt hebt, vriend. Ja. Prachtig. We praten weer verder met onze minister van Binnenlandse Zaken, Plasterk. Bent u fan van Nico Dijkshoorn? Oh, ik heb er wel mooie dingen zien doen. Hij improviseert dat ter plekke, geloof ik. En, ja. Oké. Ik vond ze af en toe wel leuk. Oké. Ja. En vond u de imitatie van Jan van... Want dat was Jan, hè? Dit geeft zo jouw niveau aan. De imitatie van Jan. Heel Nederland denkt dat dit de echte nieuwe Nico Dijkshoorn is. Ik dacht het. En dan ga jij zeggen dat ik het heb. Heb ik het nou verklapt? Ja, en dat is helemaal niet nodig bij de laatste uitzending. Sorry, lief volk. Het was niet zo bedoeld. Goed, we gaan verder met u praten. We gaan het even hebben over Griekenland. Krakers die daar aan het bewind zijn, die hebben gezegd, joh, we gaan het volk voorleggen, een referendum. En u zegt, nou, dat is toch een slecht idee. Hoe kan dat nou, dat u dat een slecht idee vindt? Nou ja, dan is niet alleen dat ze het voorleggen aan het volk, maar ook nog eens met een negatief advies. Ja. En dat is toch een rare toestand. Ik zag nou een mevrouw vanavond op televisie, een Griekse oudere mevrouw. Die zei van een mooie boel. Die mensen zijn verkozen. Die hebben een grote meerderheid gehaald met een coalitie. Die zitten 5 maanden lang te onderhandelen. Dan komen ze niet uit en dan mogen wij besluiten. Ja. En dan wat dan? Ja, dan moeten ze, het volk moet er dus gaan besluiten dat ze absoluut niet willen dat hen dit allemaal wordt aangedaan. Ja. En dan gaat. Maar wat is dan de oplossing van de premier van Griekenland? Niks. Maar wat is er mis mee dat een volk over zijn eigen toekomst bepaalt? Nou, maar ze hebben net verkiezingen gehouden, deze premier daar neergezet. En die komt er nou niet uit. Tenminste, daar lijkt het op. Ja. Het is gewoon een zwakke vertoning van die premier. Ik vind dat een rare vertoning. Ja. Maar moet u nou eventjes, moet u maar uitleggen. Dit zijn hele grote dingen. Hè? We blijven binnen de euro of stappen we eruit. Ja. En dan kan je, want hij is volgens mij met 37% van de bevolking gekozen, die gozerd. Nou ja, en hij denkt van ja, ik wil liever dat 100% gewoon uitspreekt. En niet alleen maar die mensen die op ons hebben gestemd. Nou, ik kan dat als democraat wel waarderen. Nee, maar hij vraagt geen steun voor wat hij heeft onderhandeld. Hij vraagt om daartegen. Hij zegt van ik wil dat er gestemd wordt tegen het voorstel van Europa. Goed, en dan is de vervolgvraag, als je verantwoordelijk premier bent, wat is dan je plan? Stel nou dat de bevolking daar tegenstemt. Wat wou je dan gaan doen? Nou, dan steek je handen in de lucht. Zeg je, nou ja, ik kan het niet helpen, het volk heeft gesproken, dus we gaan eruit. Ja, maar dat vind ik dus een beetje. Dat is wel zwak. Ja. Dat weet ik niet. Nee, dat voor eigen titel. Zeg dan van wij. Maar waarom valt u bijvoorbeeld over dat, dat die gasten hebben gezegd van stem dan nee? Wat is dat probleem? Omdat ze niet duidelijk maken aan hun eigen bevolking en overigens ook niet aan de bevolking van de rest van Europa wat hun plan dan is als er vervolgens, als hun advies dan wordt gevolgd. Als het advies van de minister-president van Griekenland wordt gevolgd en de bevolking stemt nee. Ja. Wat dan? Ja. Dan moet hij toch een plan voor hebben. Anders kun je dat toch niet op die manier doen. Nee, maar toen wij voor het eerst en voor het laatst zelf iets mochten zeggen over Europa, namelijk de Europese grondwet werd ons voorgelegd in een referendum. Ja. Toen ze Balkenende, die toen premier was, van stem voor, want Europa is best belangrijk. Maar ik vond het ook een rare toestand, want het was ook maar dat is exact hetzelfde. En omdat het pro-EU is, dan hoor je nooit iemand erover. Jawel, toen heb ik ook wat over gezegd. En ik vond heel zachtjes in de slaapkamer. Nee, als columnist bij Buitenhof. En vond ik het ook raar, want het was een soort, je moet kiezen ja of nee. Maar je moet ja stemmen, want anders gebeurt er iets afschuwelijks. Ja, gaat licht uit en dan komt de oorlog. En dat hebben ze allemaal niet, gekomen, omdat ze gewoon die grondwet alsnog er doorheen hebben gedrukt. Alleen hebben ze het ons niet meer gevraagd. Nou, dat is toch ook een mooi stukje democratie, maar meneer toch? Plastek, hoe denkt u nou dat het gaat aflopen? Dat vragen we de afgelopen week kosten mensen. Wordt het nou een Grexit? Of wordt er koste wat kost naar gestreefd? Zoals wij hier vermoeden, dat hebben we net al gezegd, dat het op de een of andere manier toch wel een toneelstukje blijkt zijn. Nee, ik ben er wel van overtuigd dat er vanuit de rest van Europa wel onderhandeld is met het idee van ja, er komt een keer een end dan. Dus er is wel een nadruk door Dijsselbloem van de deur blijft openstaan. Jullie zijn niet weggelopen, jullie kunnen elk moment terugkomen en weer aan tafel schuiven en alsnog dat programma gaan uitvoeren. Maar hoe vaak moet je iemand een kans geven? Nou ja, maar er is ook een termijn aangesteld. Dus de dinsdagavond, geloof ik, is de... Ja, of moet je vaststellen, we hebben het met z'n allen laten gebeuren. Nou, dat hadden we nooit moeten laten gebeuren, nooit moeten doen. Dus nu zitten we met z'n allen op de blaren. Doe dan ook iets substantieels. Scheld die mensen al die schulden weg en zegt, nou ja, dan hervormen en dan opnieuw beginnen. Maar dan hebben we in ieder geval een fighting chance. Dat kan ook. Het moet wel beginnen met dat het hervormen dan ook echt gebeurt. En dat er gewoon belasting geïnd wordt en dat die overheid hervormd wordt. Maar, want anders dan is het een... No lesson, maar kan Jeroen Dijsselbloem het verkopen dat de Grieken eruit stappen of dat we ze eruit pleuren? De antwoord daarop is nee. Kan de euro het aan? Nee. Dat laatste weet ik niet. Spanje en Portugal, die hebben zich helemaal schompers bezuinigd. Ja, maar en dat is ook precies de reden. Dat is ook precies de reden dat Europa nu vrij onverzettelijk is. Omdat die zegt, ja, maar nu hebben die landen, die hebben precies allemaal inderdaad hele lastige maatregelen genomen. Die zijn er ook niet allemaal populair van geworden bij een bevolking. Nee. En daar zie je de grootste felheid ook. Dat die zeggen van, ja, maar wacht nou eens eventjes. En dan zouden wij vanuit Spanje, vanuit Ierland en Portugal moeten gaan meebetalen aan het feit dat Griekenland het niet oplost. En nu is Griekenland natuurlijk een beetje de euro ingerommeld. Dat is vrij simpel. Die hadden geloof ik een begrotingskort van rond de 15%. Die moesten 3 hebben. Dat is natuurlijk allemaal... Ja, dat is niet door economen ook bedacht. Nee. Dat was toen een beetje het idee van, nou, doen ze er maar bij. Nee, het is ideologisch. Die hele monetaire unie is natuurlijk onzin. Want het is gewoon een ideologische kletspraat. De PvdA stemde voor dat de Grieken er alsnog bij kwamen. Is dat niet een historische fout geweest van uw club? Nou, bijna iedereen was ervoor. Maar eerlijk zeggen dat professor De Haan van het CDA... Het CDA zat toen in de oppositie overigens. Dus die CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen. Ja. Ja. En dus de christelijke partijen waren het verstandigst in deze. Maar nogmaals, uw partij heeft voorgestemd. Is dat niet een historische fout geweest? Ik denk achteraf dat de voorwaarden hadden scherper gemoeten. En dan hadden ze er waarschijnlijk, of mogelijk, niet aan voldaan. Waarschijnlijk niet aan voldaan. Maar was het niet zo dat bijvoorbeeld Wim Kok was toen natuurlijk de baas bij jullie? Het was onder Paars. Was het niet zo dat die mensen allemaal zo ideologisch gedreven waren met elkaar, dat nooit meer oorlog ideaal, dat ze niet meer keken naar de daadwerkelijke situatie, economisch gezien, monetair gezien, of wat het uiteindelijk ons zou brengen of zou kosten? Nou, wat ik al zei, ik denk dat het meer een politiek besluit was van haal ze bij de club, dan dat het een economisch doordacht besluit was van wat betekent het nou als je je niet meer kan devalueren, als je je munt aan elkaar klinkt. Want inderdaad, in Griekenland ging gewoon elk jaar tegen iedereen zoveel procent loonsverhoging. Ja. Ja, terwijl de productiviteit niet steeg. Maar ja, daardoor door de inflatie holde je dat weer uit. Dus dat lost zichzelf op. Als je die munt dan vastklinkt aan de harde euro... Precies. Dan kan dat niet meer. Nee. Dus het was economisch geen goed doordacht. Nee, maar dat renteverhaal is natuurlijk one size fits none. Dat is wat het is. Zeg maar, de hardwerkende landen hebben een ander soort rentepercentage nodig... dan de wat luiere landen. Nou ja, in ieder geval op deze manier past het niet. En dat is duidelijk geworden. Dus ik hoor u eigenlijk een beetje zeggen... nou, het zou mij niks verbazen als het misgaat. Nou ja, ik hoop nog steeds, ook vooral voor de mensen in Griekenland... dat het niet misgaat. Want dat is echt, dat wordt geen plezierige tijd anders. Maar of ze nou door de kat of door de hond gebeten worden? Want of EU mergelt ze uit, of ze zijn onafhankelijk... en ze worden uitgemergeld omdat er niks meer is. Ik bedoel, ja, echt wel nou, beter is het niet. Je kunt als land op de lange termijn gewoon toch niet meer uitgeven... dan er binnenkomt. Ik bedoel, daar komt het uiteindelijk wel. Nee, helemaal eens. Dus en dat moet je op orde krijgen. Maar ik denk dat het voor Griekenland beter is... om dat binnen Europa op orde te krijgen... en binnen de eurozone op orde te krijgen. Maar dan moeten ze wel voor dinsdagavond alsnog weer gaan onderhandelen. Gaan ze dat doen? Ik weet het niet. Het ziet er nu vrij onverzettelijk uit. Maar is dat niet ook juist wat er zeg maar achter de schermen is onderhandeld met elkaar? Van het eindstation is dat we eruit komen. En af en toe doet Jeroen Dijsselbloem een beetje boos tegen de Grieken. En af en toe mogen de Grieken dan zeggen... Nou, dan gaan wij wel weg. En jongen. En nee, dan Dijsselbloem zegt... Nou, ik waarschuw je nog één keer. En dat de Grieken zeggen... Oh ja, Jeroentje. Ja, nog één keer dan. En dan uiteindelijk het goed komt. Want dit is gewoon... Ik, in mijn ogen zit ik gewoon naar een heel slecht toneelstuk te kijken. Ja, dat geloof ik toch niet. Ik denk... Is het oprecht? Ik kom van buiten de politiek. Ik draai nu, wat is het, een aantal jaren mee. Ja. En je denkt van buiten soms inderdaad dat alles helemaal geregisseerd is en onderschat. Ja, dat denk ik wel af en toe. Ja, of overschat de regie die er is. Ik denk dat dit gewoon processen zijn waar die Varoufakis inderdaad langzamerhand in de loop van de maanden iedereen bloed onder nagels vandaan heeft gehaald. En dat mensen langzamerhand, die aanvankelijk dachten van nou linksom of rechtsom, waar we ze er wel bij, gaan denken van ja, maar jongens, maar als het zo moet, dan houdt het ook een keer op. Aan de ene kant is het fijn dat er dus geen toneelstuk wordt opgevoerd. Aan de andere kant betekent dus ook dat dit allemaal ad hoc is. En dat er eigenlijk helemaal geen visie is. Er wordt helemaal niet over nagedacht wat het eindstation dan is. Een visie, maar je hebt niet in de hand wat een ander land vindt. En daar is natuurlijk door verkiezing een partij aan de macht gekomen... die denk ik, illusies heeft verkocht. En die nu klem zit, want ze moeten of terug gaan kiezen... ze zeggen, dit klopt er niet helemaal, we zullen toch wat anders moeten doen. We zullen toch eens wat moeten veranderen aan de manier waarop we het niet doen in Griekenland. Ja, of ze houden hun poot stijf, maar dan op een gegeven moment loopt dat mis. Maar moet je ze niet gewoon uitpleuren? Gewoon als om te laten zien dat er niet te spelen valt met de eurogroep of wat dan ook? Nee, je moet ze niet uitpleuren, maar je moet wel je punt vasthouden. Je moet wel zeggen van jongens, er zijn bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Nee, maar Nederland heeft bijvoorbeeld 25 miljard overgemaakt. En voor mij hoeft er niet nog meer geld heen. En dat moet wel gebeuren als ze erin blijven. Ik vind het wel mooi. Afschrijven het geld en af en toe op vakantie gaan, dan is het wel goed. Ja, nee, maar goed, ik denk ook eerlijk gezegd dat aan de bevolking in Griekenland... natuurlijk in eerste plaats en in Nederland, want daar zit ik voor... maar we mogen ook best binnen Europa kijken wat betekent het voor mensen daar. En dan denk ik dat het een heel groot belang voor hen is om te proberen... gewoon hun economie ook te hervormen. En te zorgen dat de corruptie verdwijnt. Dat mensen belasting gaan betalen. Dat het op een eerlijke manier gebeurt. Dat is uiteindelijk goed. Zeker, begrijp ik. Alleen, kijk, ik ben ook geen socialist hoor. Dus mm-hmm. Correct me. Ik heb zoiets van, waarom zou ik nou voor de werklozen in Athene ook moeten betalen? Ik betaal voor de werklozen in Den Haag. Ja, maar dat hoeft ook niet. Ik heb dat in solidariteit helemaal niet met Griekenland. Nee, maar de mensen in Griekenland moeten ook gewoon hun belasting betalen. En ja, en als ze dat niet doen, dan moeten ze eruit gepleurd worden. En een oplossing van we gooien ze uit de euro, want die monetaire koppeling valt niet vol te houden, maar we blijven ze als een warm lid van de EU beschouwen. Is dat iets dergelijks? Dat nog dat zijn allemaal scenario's en daar wil ik nou maar een beetje buiten blijven. Ja, want, nou mooi, dan Jan, heb je nog een aankondiging misschien? Ja, ik heb nog één aankondiging, want zoals bekend is dit dan de laatste echte Jan. Ja, mooie boel. Stoppen we ermee. Maar als afscheidscadeau geef ik jullie een geheime opname die dus al jaren in de kluis ligt of versloffen. Oh ja. Ik moet dit eigenlijk helemaal niet doen. Nee, beter van niet. Maar ik vind ook dat je af en toe je een beetje je zwakte mag tonen. Nou, dat komt er goed in. Ja, er komt nu een cursus. Ga nooit dronken naar je werk om een column in te spreken. En laat daarna die windbel van een zoon haar zetel... Jezus. En laat daar... Dat wordt echt helemaal niet, joh. En laat... Jammer, joh, fuck you, joh. En laat daarna die windbel van een zoon van haar die zetel maar overnemen. Deze week is een man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 9 dagen gevangenisstraf. Omdat hij de koning... Goed. Omdat hij de koningin heeft beleefd. Jezus. Omdat hij de koningin... Net Henk Westbroek wel, joh. Deze week is er een man veroordeeld tot 80 uur. Ik kan niet meer eens normaal praten, dat lukt gewoon niet. En goed. Deze week is er een man. What the fuck? Oké. Deze. Oh, fucker, nee. Nou, daar gaat hij. Deze week is er een man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 9 dagen van... Nou ja. Ja. Deze week is er een man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen gevangenisstraf, omdat hij de koningin... Het is echt niet even aan te horen. Sorry, niet om aan te horen. Verdomme. Oh, nou goed. Nee, dan komt hij weer, hoor. Wat is nou voor dit? Is toch een baan, joh, dit? Normaal. Normaal moet je in Nederland iemand aanraden. Huh? Oh. Normaal. Normaal moet je... Normaal moet je... aanronden was het. Echte jammer. Ja, dat had ik beter niet uit kunnen zetten. Nee, maar het was wel zo schattig. Liters koffie hebben we erin gedonderd. En kleine blokjes in de kou rond je auto. Klapjes in je gezicht. Zachtjes, blijf wakker, Jan. Maar dat moet je niet doen overdag, als je nog moet werken. Nou, in ieder geval, we zitten hier nog eventjes met Ronald Plasterk, onze minister van Binnenlandse Zaken, in de studio, Jan. En jij hebt een hele belangrijke vraag. Nou, ik heb natuurlijk eventjes het pakket van minister Plasterk doorgenomen. En nou ja, we kunnen doen de nieuwe zeesnelweg tussen Aruba en Bonaire. We kunnen de agenda stad gaan doen. En, agenda stad. Hoe heet het ook weer? Wat voor offensief er nu aan zit te komen? Allemaal heel interessant. Nee, maar jawel, er was ook een bepaald offensief wat net... Er komt ook een offensief? Ardennen-offensief? Het TET-offensief. Nee. Het is allemaal hele leuke dingen waar we de steden mee geholpen gaan worden om zich economisch te ontwikkelen en ook in internationaal opzicht de concurrentie. Leuk, leuk, ja, leuk. Maar dus dat gaan we allemaal niet doen. Nee. Okay. Ik ben de WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur, daar gaat minister Plasterk ook over. U wilde daar wat amendementen in aanbrengen, begreep ik. Dat is de afgelopen week de Kamer althans tegengehouden. De Kamer gaat daarover nadenken. Nee, dat valt nog mee. Er is al meer dan een jaar geleden bleek dat die Wet Openbaarheid Bestuur, daar zitten ook, die is gecombineerd met de wet dwangsom. Ja, de wet dwangsom die zegt dat wanneer er niet binnen de periode die daarvoor staat een antwoord wordt gegeven, dan moet je €1260 krijg je dan van de gemeente. Ja. Nou, zeggen wij in principe goede zaak. Hartstikke goede zaak. Daar gaan ze op schieten. Wat bleek nu vervolgens? Er waren mensen in zelfs georganiseerd verband en ook wel commercieel georganiseerd die daar misbruik van maakten. Die dan, nou, er waren allemaal voorbeelden van, maar één is dat ze dan midden in de nacht 2 faxen stuurden met ongeveer hetzelfde verzoek in de hoop. En dat gebeurde dan ook dat de volgende ochtend een ambtenaar dacht van, hey, die fax is 2 keer binnengekomen, laat ik daar antwoord op geven. En dan voor die tweede, na 6 weken, kwam men dan terug en zei, hey, we krijgen nu een dwangsom €1260. Hey, even opletten, Jan. Ja, maar jij bent binnenkort werkeloos. Ik zou even luisteren. Je kunt aantekening maken, je hebt daar geen baan meer. Dus dan zit een hele... Maar goed. Daar proberen jullie wat aan te doen, maar dat is niet gelukt. Nou, hoop ik dan. Jawel, daar is ook in de Tweede Kamer in ieder geval denk ik wel een meerderheid voor. Maar er zijn nu een aantal partijen die zeggen, nou, we willen toch een andere oplossing. Ja, dan moet natuurlijk ook vooruitkijken of er in de Eerste Kamer een meerderheid voor is. Dus, nou goed. Maar is het niet een beetje, wat die hele strafmaat... Eigenlijk vind ik het wel een geruststellende gedachte... dat er een soort stok achter die deur zit. Ja, maar die blijft er ook. Dus ja, blijft die dan. Want jullie hebben als journalisten bijvoorbeeld... je hebt niks aan die 1260 euro voor je bedrijf. Nee, wel hoor. Dus je wil gewoon, als je recht hebt op openbaarheid... dan wil je gewoon die openbaarheid. Ja, precies. Dus je kunt altijd, als je dat niet krijgt, kun je naar de rechter. En die wet staat gewoon, die weg staat gewoon. Vindt u dat wij goed zijn in de openheid van bestuur? Nee, kan nog veel beter. En ik vind eigenlijk eerlijk gezegd, die wet openbaar bestuur... die gaat uit van een beetje het ouderwetse model... dat al die informatie staat in de kast bij de gemeente... of bij de provincie of bij het Rijk. En dan mag je vragen om een fotocopietje. Maar waar we naartoe moeten is veel meer open overheid... waarbij die dingen op voorhand al openbaar gaan. Nou, dat is ook volgens mij de plicht van de overheid, toch? Ja, nee, maar de plicht is nu om openbaar te maken als iemand ergens om vraagt. Ja. En wat je in de toekomst zou willen, wat ik zou willen... is dat we, als we informatie vergaren, dat we het dan al meteen gewoon publiek... maken. Ja, wat zou je zeggen? Want wat zou de overheid, onze eigen lieve overheid, nou voor ons te verbergen willen hebben? Nou, bijvoorbeeld de WOS-waarde, daar ben ik nu mee bezig. Dus dat is de waarde van je huis. Ja. Die is openbaar, je kunt erom vragen. Ja. Maar die is niet massaal openbaar. Dus je kunt niet van de hele buurt of van de hele stad of van het hele land. Dat kan je op internet gewoon vinden. Ja, maar hier en daar wel, maar niet van het hele land. Ah. En dat zou ik wel willen. Leuk. Is het niet veel interessanter dat er andere dingen, grote dingen worden blootgelegd? Dit is een belangrijk bestand bijvoorbeeld. Maar er zijn er veel meer. Kan mij nou bommen wat een huis in Drenthe kost? Of mijn buurman niet... Maar je kunt het koppelen aan vervolgens informatie over gezondheid of over weet ik wat. En het kan hartstikke interessant zijn. Alleen, de overheid zit op heel veel informatie en die wordt onvoldoende openbaar gemaakt. Ja, daar wordt ook vrij geheimzinnig over. We nemen maar wat voorbeelden, het recente historie, het MH17 dossier natuurlijk, maar ook die bijbetaling, die naheffing van meneer Dijsselbloem zo ongelooflijk geheimzinnig overdoet, waarvan je tot in de Tweede Kamer hoort dat niemand begrijpt waarom er niet gewoon verteld kan worden wat daar nou de... En die vraag blijft bij ons ook een beetje hangen. Ik heb toch ook het idee dat eigenlijk het bestuur ook helemaal niet openbaar wil zijn. Eigenlijk iets heeft wat denken al die mensen en Kamerleden en zo allemaal wel, dat ze onze informatie willen hebben. Dat is niet van hun, dat is van ons. Ja, maar het is toch een beetje gek, want Pieter Omtzigt van de Tweede Kamer bijvoorbeeld heel vaak nu al gevraagd, Oké, die naheffing die moeten we dan betalen, maar hoe is dat dan berekend? En dat wordt geheim gehouden. Het is ons geld, van ons, de werkmiertjes. Ja, het uitgangspunt is ook altijd, ook van de wet openbaar bestuur, is dat alle informatie openbaar is, tenzij er een goede reden is. Maar wat is er nou voor staatsgeheim aan waarom jullie mijn poen overmaken in Brussel? Nou, maar dat weet ik, kan ik in dit geval niet helemaal goed beoordelen, want daar zit ik niet met mijn neus bovenop. Maar een van de argumenten kan zijn dat je in internationale onderhandelingen zit en dat dat dan Nederlands belang schaadt als je daarmee naar buiten komt. Nee, het gekke is bijvoorbeeld dat Den Haag heeft het verboden om het bekend te maken, die naheffingsberekening. En toen wilde Brussel het bekendmaken. Toen heeft Den Haag Brussel gebeld om te zeggen, nee, jullie mogen dat ook niet bekendmaken. Nou, en daar word ik helemaal niet achterdochtig van, hoor. Nee, echt niet. Dat is dus ook een beetje het ding. Want het zal ook niet zijn ontgaan dat de Nederlandse publiek nog niet bepaald heel veel vertrouwen in de politiek meer heeft. Dat is hem toch wel een beetje geërodeerd de laatste jaren. Ja. En je zou zeggen, nou, zo'n wet openbaarheid bestuur is nou het instrument om de burger laten merken, lieve burger, we hebben helemaal geen geheimen voor jullie. Integendeel zelfs, volledig open over alles. Het moet wel heel zwaar wegen, terwijl je toch, dat gevoel heb je toch niet? Ja, maar dat gevoel erodeert juist ook weer als er gewoon zichtbaar misbruik gemaakt wordt. Als er gewoon bedrijfjes zijn die misbruik maken van zo'n dwangsom. Nee, ben ik helemaal met u eens. Dat misbruik moeten we gewoon maar stoppen. Maar dat worden dan toch altijd de rotte appeltjes in de fruitmand genoemd, bij elke vorm van fraude. Dan kan je toch niet de wet openbaar bestuur maar dat moet ook niet doen. Nee, maar dat wil ook niemand. Dus pak fraudeurs aan, klaar. Je moet de wet openbaar bestuur houden en misschien op punten ook verbeteren en uitbreiden en moderniseren. Maar niet beknotten. Maar niet beknotten, maar het misbruiken van die dwangsom wel. Dat begrijp ik wel, maar dat kan dus, die dwangsom is zeg maar de stok achter de deur. Die is goed, zeg je op zich. Vanuit gemeente, om te zeggen, schiet even op, want anders krijgt die burger poenen. Want anders kan je gewoon... Maar dan heb je daar van die drijfjes, die pak je aan. Ja, maar ik zei net al, de echte stok achter de deur is, je kunt gewoon aan de rechter en zeggen, deze gemeente heeft het ten onrechte geweigerd en dan krijg je het alsnog. En die stok achter de deur, die is er en die moet er ook blijven. En wat is nou het verschil met die wet openheid overheid die door een aantal Kamerleden wordt geprefereerd boven de... Dat prefereer ik ook, dat is de stap die ik net zei. Dus die wet openbaar bestuur moet er wel blijven voor dingen die in de kast staan. Maar je zou er eigenlijk naartoe willen dat je als overheid, als je dingen verzamelt, dat je dan al vanaf het begin zegt, nou, we verzamelen ze zo, dat we dat in een spreadsheet of wat dan ook meteen op het web kunnen zetten, zodat iedereen het gewoon kan zien. Nou, nu bent u met dit soort dingen heel erg bezig. En zaterdag had u lekker een kopje koffie gezet. Liep u naar de deur. Denkt eventjes clubblaadje Volkskrant openslaan. Staat er een heel artikel van die er al een plastic. Dit is een flop. Die hele carrière is helemaal aan grond gegaan. Die man heeft over niks meer te zeggen. En alles wat hij te bespreken had, dat is afgestemd. Het is gewoon klaar met die jongen. Wat dacht u toen? Ja, ik heb wel gedacht, moet ik daar nou wat over zeggen? En dat, ik vind dat ik dat niet moet doen. Want het is uiteindelijk zijn journalisten die moeten dingen over politici kunnen zeggen. Ja, en, maar je mag toch op reageren? Nou, als mijn reactie gevraagd was door die journalist, had ik daar natuurlijk wel op gereageerd. Nee, ik ben een journalist, zeg maar. Nee, soort van, maar ik ga niet journalistieke producten beoordelen. Nou, dus dat moet iedereen maar doen. Nee, maar het gaat om de inhoud. Daar kunt u wel op reageren. Want ze zeggen namelijk dat u een flop bent. Nou, daar zou ik niet lekker van worden als iemand dat zegt. Nee, u werkt hartstikke hard. Maar dat is ook niet zo. Maar ik ga niet allerlei journalistieke producten van een rapportcijfer zitten voorzien. Dus dat moet iedereen zelf maar beoordelen. Nou ja, ze gaven u een dikke onvoldoende. En dat is toch een beetje onaardig. Maar goed, dat is ook de taakverdeling. Dus zij mogen dat doen. En anderen mogen het weer anders doen. Dus dat moet iedere journalist zelf maar beoordelen. En omgekeerd is het niet anders. Dus ik vind niet dat wij als politici moeten gaan zeggen, deze journalist heeft keurig werk geleverd en hier heb ik een andere opvatting. Ja, maar vroeger kon de PvdA nog wel eens de hoofdredacteur opbellen en zeggen, hey broertjes, je krijgt binnenkort een burgemeesterpost, maar dit soort grapjes, dat gaan we niet meer doen, hè? Nou, ik weet niet of vroeger de PvdA dat deed. Nou, dat weet ik wel zeker. Nou, dat is in ieder geval niet goed. Dus dat is ook, ik vind dat we moeten daar terughoudend in zijn. Dus ik lees regelmatig, als we even bij mezelf weghaal, lees ik ook over collega's wel eens stukken dat ik denk, nou, dit is helemaal niet fair. Of dit klopt gewoon niet wat er staat. Maar dan, dat is niet anders. Dan moeten anderen dat maar beoordelen. Hoe is de sfeer in het kabinet? Uitstekend, ja. Is dat ook een toneelstukje of niet? Nee, dat is geen toneelstukje. Nee, want ik spreek wel eens mensen van de VVD die zeggen, ik kan die zure sokken van de PvdA kan ik niet uitstaan. Ik geloof het niet. Zijn meer de Kamerleden. Ik wou net zeggen. Dus dat, maar je vroeg naar het kabinet. In het kabinet niet. Alles is koek en ei. Ja, is koek en ei. Wie vindt u de leukste van de VVD qua mens? Ik vind ze allemaal leuk. Ik zit in de, dat scheelt altijd, in de treffenzaal zit ik naast Melanie Schultz. Die is hartstikke leuk. En die is hartstikke leuk. Nee, maar het is ook degene waar je dan de hele vrijdag naast zit. Daar zit je onderling ook wat. Nee, maar ze heeft ook humor. Ik vind dat een leuke vrouw. En ze neemt altijd, als ze dan op reis gaat voor de werk, dan zeg ik altijd, neem je nog wat voor me mee? En dan neemt ze altijd wat voor me mee. Uit Korea heeft ze gerookte Koreaanse thee voor me meegenomen. Ja, niet te suipen natuurlijk. Maar goed. Zo, heel aardig. Zo, heel aardig. En denkt u dat ritje wordt uitgezeten? Ja. Want we kunnen toch niet. Nou, over... Hoe is het u nou bevallen om een soort van aartsvijand? Ik ben het type niet, maar laten we even zeggen, politieke aartsvijanden iets gaan optuigen wat 4 jaar vooruit moet, waar grote knoten moeten worden gekraakt. Is het nou bevallen? Nou, weet je, het gekke is, ik heb ook het kabinet met het CDA meegemaakt. Balkenende 4, dat is voorlopig nog het langzittend kabinet van deze eeuw. Daar pest ik Rutte dan wel eens mee. Van eerst nog maar zien dat je dat haalt. En dat ging eigenlijk ook over het algemeen wel goed. Maar dat was dichter bij elkaar. Maar dan had je ook veel meer concurrentie om het morele gelijk. Dus dan voortdurend van, ja, maar dat vind jij. En dat is niet goed dat je dat vindt, want het zit eigenlijk zo. En met de VVD is het iets meer dat je zegt, ja, jullie denken over inkomensverdeling nou eenmaal anders dan wij. Nou, laten we nou maar gewoon een afspraak maken over hoe we het gaan doen. Is dat een soort uitruilding? Dat is dus praktisch. Nou ja, het is minder dat je voortdurend... dus in het kabinet met CDA en ChristenUnie en Partij van de Arbeid had je wel 3 partijen die allemaal vonden dat zij een morele gelijk hadden. Ja. En nu zit het met de VVD en ik vind nog steeds dat wij een morele gelijk hebben. Maar dat debat gaan we vooral niet voeren. Nee. Dus dan zeggen we, nou ja, laten we nou gewoon kijken hoe we een beetje pragmatisch kunnen zorgen dat we dingen doen waarvan we allebei vinden dat ze moeten gebeuren. En de rest een compromis bereiken. Nou ja, geloof ik nog 1,5 jaar zo'n beetje. Ja, voorjaar 2017. Ik denk ook dat er zijn zoveel dingen gepasseerd dat je denkt, hier struikelen ze op. Nou, ik denk dat er niets meer kan gebeuren waar jullie op struikelen. Echt helemaal niks. Of Mark Kamer, Rutte is dan heimelijk een spion van de Rus of zo. Dat, zoiets. Maar van de Chinezen. Van de Chinezen, ja. Ja, en voor de rest zit er niks meer in waarover jullie kunnen vallen. Hartstikke leuk. Maar gaat niet vanzelf, hoor. Dus ook die willen we niet. Ik denk ook dat we het gewoon zijn begonnen om het af te maken. Dat gaan we ook doen. Maar dat is wel bloed, zweet en tranen. En is er dan tegen de tijd dat afgelopen is nog een PvdA van betekenis over? Want het gaat niet heel lekker in de peiling. Hè? Dat 9 zeteltjes nu bij Maurice. Nee, maar des te meer reden om nu gewoon de klus af te maken. En dan in 2017 terug naar de kiezers. En dan gewoon zeggen van, vinden jullie nou dat dingen beter zijn, zijn geworden? Zou u dan weer minister willen worden? Of bent u nou wel zat? Nou, laten we dat gewoon even afwachten. Dus dat, nee, maar ik kan toch op een gegeven moment de ambitie uitspreken. Ik bedoel, ik heb ook mijn ambitie uitgesproken. Ik wil een eigen talkshow. Nou ja, dan moet je stappen gaan maken. Dat heb je net niet gezegd, trouwens. Wat zegt u? Dat heb je net niet gezegd. Ja, precies, maar heb ik wel eens in interviews gezegd. Oh ja, dan moeten we het weer uit de tweede hand nemen. Nou, mooi. Nou, dat had je al gewoon eerder kunnen lezen. Als je nou eens een keer de krant leest, dan je dat al niet meer weet. Hallo. Ja. Nee, maar je moet zo een half jaar voor de verkiezingen moet je langzamerhand, en dan moet iedereen gaan plus en min en zeggen, wat wil ik hier nadoen en wil ik weer kandidaat zijn voor mijn partij. Ik vind u eigenlijk veel te leuk voor de politiek, weet u dat? Ik denk dat u een te goed en aardig mens bent voor de politiek. Ja, maar daarmee zeg je ook iets heel negatiefs over de politiek. Ja, en dat is toch niet anders. Ja, maar dat vind ik. Ik kom inderdaad van buiten de politiek. Mensen hebben er een heel negatief beeld van, maar ik heb daar ontzettend veel inderdaad hele aardige en hardwerkende, serieuze mensen meegemaakt. Nou, dat is dan ook wel fijn. Mag ik u hartelijk danken dat u sowieso Pound heeft mede mogelijk gemaakt. Dat wij 5 jaar aan Echte Jan hebben kunnen sleutelen. Ja. Daarvoor hartelijk dank. En ook dank dat u bij de laatste aanwezig wilde zijn. Ja, hoe heeft het zo kunnen uitpakken? Mooi om hierbij te zijn. Hey, vindt u het erg jammer dat we weggaan? Want u bent een vaste luisteraar, dat weten we toevallig. Ja. Ja, wat gaat u nu doen op een zondagnacht? Nou, zondag om deze tijd lig ik meestal. Ja, ik weet ook wel. Te luisteren. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, ja. Nee, maar bent u wel vaker geweest? Ja, een paar keer geweest. Nou, ik vind over het algemeen sowieso dat Poont in mijn partij is niet altijd zo populair, maar toch een hoop dingen heeft gedaan die anders niet gebeurd waren. Dus ik vind dat u hebt een hoop dingen gedaan die inmiddels door anderen ook worden gedaan. Ja, maar we zijn ook niet meer relevant. Nou ja, dat wilde u zeggen. In ieder geval, ik dank u hartelijk. Bedankt voor de komst. Het is 1 uur, dus ja, wat ga je doen op 1 uur, Jan? Nou ja, ik denk naar het nieuws van 1 uur. Zullen ze het mee hebben genomen, denk je? Ik weet niet, we gaan het even luisteren. Tot zo. Ja, dag. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De banken en de beurs in Griekenland blijven komende dag dicht. Dat zei de Griekse premier Tsipras afgelopen avond in een televisietoespraak. Hoe lang ze dicht blijven, zei hij niet. Maar volgens de media in Griekenland gaan de banken in ieder geval niet weer open tot na het aangekondigde referendum op zondag. Premier Mark Rutte heeft komende ochtend overleg met de meest betrokken ministers over Griekenland. Ook de president van de Nederlandse Bank zal daarbij aanwezig zijn. Volgens deskundigen zullen de gevolgen van de Griekse crisis in Nederland beperkt zijn, omdat de Nederlandse economie niet veel belangen heeft, min de Griekse. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin deze maand spectaculair ontsnapte uit een gevangenis in de staat New York is neergeschoten bij de grens met Canada. De man leefde nog na het vuurgevecht en is aangehouden. De andere ontsnapte gevangene werd vrijdag door de politie gevonden en doodgeschoten. De twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Honderden deelnemers van de Crazy Color Run in Leeuwarden klagen dat ze de verf die is gebruikt niet uit hun haar en kleren krijgen. Aan het evenement deden gisteren 1800 mensen mee. Op Facebook en Twitter staan foto's van deelnemers met allerlei kleuren haar. Hoe vaak ze hun haar ook wassen, de verf gaat er niet uit. De organisator van het evenement is geschrokken en zegt dat de verfleverancier de garantie had gegeven dat de verf kon worden verwijderd. De leverancier is officieel aansprakelijk gesteld en heeft volgens de organisator die aansprakelijkheid ook op zich genomen. Deelnemers kunnen hun schade melden via een contactformulier op de website van de Crazy Color Run. Het weer. Vannacht blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst wolkenvelden en daarna vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Boot. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. En het nieuws staat niet in het journaal, Jan. Nee, godzijdank niet, zeg. Zo belangrijk is het ook allemaal niet. In ieder geval, je luistert naar de allerlaatste Echte Janne hier op Radio 1. Ja, want we stoppen erbij. Ja, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is nog voor eventjes Echte Janne. Maar dan kun je nog tot in einde der dagen je grieven en problemen met de maatschappij kwijt, denk ik. Want wij lezen het niet meer. Nee, we komen allemaal gemoeid met schelen. We gaan, meneer Plastek is vertrokken. Die had iets wat tijd, die moest nog even slapen. We hebben wel Bart Schut, redacteur bij Yalta.nl en gewaardeerde meninggever bij de Echte Janne. En wij bellen hem even over bloedige vrijdag in Griekenland en zo. Hele goede dag, Bart Schut van Yalta.nl. Nou, gaat het een beetje met je? Ja. Nou ja, schokkend nieuws vanavond. Ik ben er wel kapot van. Ja, dat begrijp ik. Maar wij ook hoor. Nou, ik niet. Nou, jij niet. Nee, maar jij gaat een glorieuze toekomst tegemoet. Ja, dat is niemand weet waar, maar... Nou, jij komt ook heus wel ergens terecht. Denk het niet. Mantelzorgertje. Maar ja. Nee. Hey Bart, laten we eens eventjes met jou verschillende dingen bespreken. Zullen we eens beginnen met de Gay Pride in Turkije? Ah, leuk. Ja, de Gay Pride in Turkije. Dat was even een feest, hè, bij die Turken. Ja. Nou, weet je wat zo leuk is? Er werden tranen vergoten, niet van geluk, maar van meer door het traangas. Ja, leuk, grappig. wat de politie losliet op de Gay Pride deelnemers. Wat weer wel weer aantoont wat een fantastisch, democratisch en prachtig modern land Turkije is. Ja, de grote grap is, dat was in Istanbul, is het niet? Ja. En is dat nou niet de stad waar Amsterdam een stedenband mee nee, heeft? Nee, is het waar? Ja! Oh, maar ja, een van de vele landen, glorieuze steden uit mooie democratieën, waar stedenbanden hebben staan. Ik noem Casablanca, waar gemarteld wordt. Ik noem Beijing, waar Tibet vanuit Tibet bezet wordt gehouden. En Istanbul, wat niet alleen zelf optreedt tegen zijn, onder andere zijn democratische demonstranten en ook tegen zijn Gay Pride deelnemers, maar ook van waar een land waar een ander land wordt bezet gehouden, namelijk Noord-Cyprus. Maar dat is allemaal geen reden om geen stedenband voor Amsterdam met deze steden te hebben. Want? Terwijl Tel Aviv, ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, want weet je wie er in Tel Aviv wonen? Nou, mag ik raden. Joden! Oh. De Joden. Oh. Ja. Sinds wanneer hebben die mensen, wat zijn natuurlijk vooral de linkse mensen, zo een ontzettend tyfus hekel aan Joden gekregen? Ook jaar nul. Nou, dat is een combinatie van, ik denk aan de ene kant heel simpel, opportunistisch electoraal gewin. Ja, met de islamitjes. Er wonen niet meer zo gek veel Joden in Nederland en dus ook niet meer in Amsterdam, maar er wonen heel veel moslims. En die kunnen het niet zo goed of allemaal niet zo goed vinden met Israëli's en ook niet met Joden dus. Dat is één reden. Een andere reden is, ja, ik kan er niks anders van maken. Zolang je consequent Israël, de staat der Joden, blijft met heel andere maatstaven beoordelen dan andere landen, dan moet daar een reden voor zijn. En dat een van die redenen kan natuurlijk antisemitisme zijn. Ja. Heel simpel. En ja, stupiditeit zou te kunnen, toch? Nee. Weet je, dit is te... Stelselmatig? Het is stelselmatig en trendmatig dat niet een foutje is van een debiel. Ik bedoel, de voorzitter van de PvdA Amsterdam, die nou ja, goed, echt heel slim is, niet mevrouw Moorman niet, maar slim genoeg om te weten wat ze aan het doen is. Ja, daar komt bij. Het is dus de hele linkerhelft van de gemeenteraadsfractie. Dus van de Partij tot de Dieren en de SP tot GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Allemaal dus. Maar, nou ja, nu was Hitler natuurlijk ook een nationaal socialist. Dat mag je niet zeggen. Ik knik toch maar bij, ik ben rechtsocialist. Lieg je daar niet zoveel van, maar je bedoelt natuurlijk niet die mensen te vergelijken met de linkse helft van de gemeenteraad van Amsterdam, of wel? Nou, ik denk dat ze ook wel licht nationaal socialistisch zijn. Nou, oké. Okay. Dat was een drukje waard, Kwaadje. Nou ja, volgens mij zitten in die gemeenteraad zo'n 40, 45 linkse types. Ja, dat kan wel even gaan duren, Bart. Ongeveer dezelfde coalitie die een paar weken eerder in de Tweede Kamer tegen het voorstel van Joram van Klaveren stemde om het subsidiëren van antisemitische organisaties door de overheid onmogelijk te maken. Ik kan zeggen. Lijkt ook wel een soort teken aan de wand, niet? Ja, het lijkt er wel een beetje op, ja. Nou, goed. In ieder geval, we hebben uitgelegd dat de Turken gek zijn, dat de moslims Joden haten en dat linkse types in deze stad en in dit land een antisemieten zijn. Nou, we zijn lekker bezig, Bart. Dat is de laatste keer. We zitten er lekker in. Nou, en het was als een lekkere bloederige week natuurlijk. En weer over Turkije. Gaan we die gasten van IS nou niet allemaal uit Turkije, in dat Kobani? Ja, dat weten we niet helemaal zeker, maar het lijkt op zich de meest logische mogelijkheid, omdat het al het gebied eromheen vrij fors in handen was van de Koerden. Ja. En dan hadden ze een heel groot stuk ongemerkt door Koerdisch grondgebied moeten reizen. Ook zijn er een aantal Turkse paspoorten en identiteitskaarten gevonden op de inmiddels gedode IS-strijders in Kobani. Dus het lijkt er verdacht veel op dat diezelfde strijders die een paar weken eerder vanuit Tal Abyad onder andere de grens overgevlucht zijn naar Turkije, een comeback hebben gemaakt. En dat kan de facto alleen maar gebeurd zijn met medeweten van de Turkse regering. Ja, weet je wat zo grappig is? Dan zeggen die Turken tegelijkertijd dat ze een nieuwe grensmuur willen gaan optrekken langs de grens met Syrië om IS buiten te houden. Nou, ja, maar dat is niet vanwege IS, want ze hebben inmiddels nog maar een heel klein stukje grens met IS. Toevallig genoeg komt dit plan pas op, niet toen IS aan hun grens stond, maar nu de Koerden dat gebied grotendeels bevrijd hebben. Precies. Nu willen ze opeens een grensmuur bouwen. Hey, en hoeveel van die lekkere, gekke pro-Gaza-types in Nederland zullen gaan demonstreren tegen die apartheidsmuur van Turkije? Ik schat nul. Nee, zo. Want niet gebouwd door Joden. Ah shit, geen Jodenmuur. Ja, Erdogan heeft zich ook nog uitgelaten over de herovering van Jeruzalem. Dat zullen ze dan ook wel fijn vinden. Ja, dat is ook weer een oude truc om inderdaad de massa's te mobiliseren. Ja. Ja, je wordt er niet vrolijk van. Nee, maar wacht even. De ene muur is de andere niet. Maar Marokko heeft risico van een muur staan in de Sahara en daar heeft nog nooit in Nederland iemand tegen gedemonstreerd. Ja, en ze hebben Westelijke Sahara hebben ze veroverd en bezetten ze. En daar demonstreert ook niemand tegen. Nee, daar hebben ze dus een muur staan die leuk publiek geheim in Marokko grotendeels gebouwd is door Israëli's met Israëlische technologie. Het is hetzelfde soort muur die staat in Palestina. Tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Maar niemand maakt zich druk om, want het zijn no Jews, no news. Zo simpel is het feit nou eenmaal. Hey, en dan zegt dus zo'n Erdogan, we gaan eens eventjes Jeruzalem veroveren. En dan denk ik, we zijn nog steeds heel veel geld in Turkije aan het pompen, zodat ze gezellig bij de EU kunnen. Moeten we daar niet eens even heel snel mee ophouden? Ik denk dat dat... we hebben het natuurlijk vorige keer gehad over de verkiezingen in Turkije, die wel enigszins hoopvol stemmen. Maar zolang Erdogan aan de macht is, kan er geen sprake van zijn. En met dit soort uitingen moeten dat soort gesprekken bevroren worden met Turkije. Want van een EU met lidmaatschap kan er geen sprake zijn op deze manier. Nee, maar elk democratisch land moet gewoon zeggen van we trekken allemaal onze ambassadeurs daar terug. Sodemiet erop. Nou ja, als je zo gaat beginnen, dan kun je eigenlijk in heel weinig landen nog maar ambassadeurs houden. Dus dat gaat me wat een stap te ver. Maar je moet ze niet gaan uitnodigen om verder te onderhandelen over een toetreding tot de EU. Want daar kan er geen sprake van zijn. Oké. Nou, dan natuurlijk nog Frankrijk, Kuwait en Tunesië deze week. Tunesië. Nou, heeft het iets met elkaar te maken? Is het, want dat hoorde ik ook ergens, maar dat zal hopelijk een grapje zijn dat je soort bonuspunten krijgt als je extra moord tijdens de Ramadan, of is dat niet waar? Nee hoor, dat is... Bonusmaagden. Ja, weet ik dat veel. Is nee. Heel, dat is, nee, daar moet je niet te veel aandacht aan besteden. Wat wel een feit is dat een van de denkers, voor zover die bestaan, en van de huisvinders van IS wel heeft opgeroepen tot een verhoogd aantal aanslagen tijdens de Ramadan. Oké, dus toch. Het zou kunnen dat zowel Kuwait en Tunesië daar een antwoord op zijn. Die aanslag in Frankrijk, dat lijkt niks met IS te maken te hebben. Dus daar zie ik niet zo'n groot verband. Maar die man die sneed iemand zijn kop eraf en had allemaal islamitische vlaggen erbij hangen. Doet me toch wel een beetje... En IS heeft die ook niet opgeëist. Nee, meestal eisen ze alles op wat ze maar kunnen. Nee, snap ik wel. Geen IS-vlag, maar wel islamitische vlaggen. Dus het was wel, laten we zeggen, islamitisch terrorisme, maar niet vanuit IS. Of het was een uit de hand gelopen arbeidsconflict. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, maar dan, als iemand zijn kop eraf hakt, dan neem je toch niet zo'n vlag mee, denk ik dan. Maar misschien om de aandacht uit te leggen. Je kunt je afvragen wat erger is. Of als het een terroristische aanslag is van islamisten, of dat het een arbeidsconflict is. Ik heb persoonlijk liever de gedachte dat het een aanslag is. Ja. Want als straks elke idioot die een arbeidsconflict heeft, denkt, ik neem een Sahara-vlag mee en ik hak je kop eraf, dan hebben we allemaal een probleem straks. Laten we maar niet verder gaan over arbeidsconflicten in deze laatste show van de RTL. Lijkt me niet echt... niet helemaal het onderwerp. Nee. Is er nog iets met Joden of zo, Jan? Nee, ik geloof niet dat er iets met Joden is. Oh, nou. Bart, ga je nog op vakantie? Ik ga op vakantie, ja. En ga je toevallig naar een islamitisch land? Ik ga naar een gedeeltelijk islamitisch land, ja. Ik ga naar Bosnië. Oh, en ben je dan niet bang dat ze jouw kop eraf hakken? Nee. Nee, want ik ben normaal niet zo bang aangelegd, maar dan denk ik... Ja, ik ga dan toevallig naar Portugal, ook onderdeel van het kalifaat natuurlijk. Maar als ik bijvoorbeeld nu Egypte of Tunesië of andere Noord-Afrikaanse landen op mijn lijstje had staan, zou ik toch echt denken, moet ik daar nou heen? Of ben ik nou een beetje een paranoia idioot aan het worden? Nou, het hangt een beetje vanaf welk land. Hè. Kijk, Tunesië was redelijk veilig. We hadden die aanslag een paar maanden geleden in het museum. Ja. Dat natuurlijk al de alarmbellen deed rinkelen en nu is het natuurlijk helemaal mis. Ik kan me ook niet voorstellen dat ergens mensen komen naar Tunesië zullen gaan. Je hebt andere landen die wel veilig zijn. Je kunt bijvoorbeeld perfect veilig naar Marokko. En het is een prachtig land. Ik kan je van harte aanbevelen. Egypte, bepaalde delen wel, maar het grootste deel van het land is veilig. Jordanië is veilig. Dus er zijn nog genoeg plekken in de prachtige islamitische wereld waar je keurig op vakantie kunt. Oh ja, nou, ik ga het toch niet omboeken. Misschien is het nog goed om eventjes de vergeten aanslag in Somalië te memoreren. Want er zijn ook mensen die boos zijn dat we daar dan weer geen aandacht aan besteden. Omdat dat dan weer donkere mensen zijn. Oh, Quincy Gario. Nee, niet in dit geval niet, maar wel zo iemand. Wat vind je daarvan? Schande, hè? De strijd in Somalië gaat gewoon door. En het gebeurt op zijn tijd. De Afrikaanse Unie heeft daar troepen gestationeerd die daar niet zo heel erg veel effectief doen. Ze hadden ook de hulp van het Somalische regeringsleger nodig om hun posten terug te veroveren. Somalië is een van die conflicten, dat duurt al... Nou, is het al 20 jaar in die burgeroorlog daar? Ja, nog wel lang. En dat gaat ook nog heel lang duren. En ik denk dat wij het einde daarvan niet gaan meemaken. Nou. Dus daar kun je elke week kun je daar een item over maken. Wij gaan wel het einde van dit gesprek meemaken. En dus ook het einde van dit programma. Dat is zo vervelend. In ieder geval, Bart Schut, bedankt voor je medewerking aan Echte Janne. Hartstikke bedankt voor jullie prachtige programma. Jazeker. Graag gedaan. Dag Bart. Oké, goedjes. Echte Janne. Jan Roos. En Jan. Jan Heemskerk. Ja, wegens speciale omstandigheden voor één keertje terug bij de echte Janne. De godvader van de Nederlandse sportjournalistiek. De man met het echte hart voor voetbal. En daarmee onze eeuwige held voor altijd, Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Ja, goedenacht. Onze Leo Driessen. Leo! Dat was dus een van de redenen waarom ik ermee stopte. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Dat weet ik. Maar ja. Het is natuurlijk... Sorry. Ik vind het ook heel hinderlijk, maar in het kader van de historie, ja, oh, ja. Kon het even moeilijk anders, hè? De laatste, ja. Echte Jan, en we hebben ook, ik moet eerlijk zeggen, moeite nog problemen gespaard om sporten met Leo nog één keer in het programma te krijgen. Wat leuk, ik Leo. Heel erg, ik vind hem heel erg voor Pieter Omtzigt. Wat? Ja, nou, zielig, hè? Dit stopt. Waar is zijn podium dan nog? Dat is de vraag. Dat weet alleen Pieter. Ja, maar ja, weet je wat het is, Leo? Nou, het is ook heel erg. Ja, vooral, met, vooral voor mij. Jan die gaat natuurlijk verschrikkelijke glanzende carrière tegemoet. Ja, maar voor jou is het echt waar. En ik zit toch een beetje in die leeftijd van mensen die moeilijk employabel zijn. Ja, zo is het toch wel eenmaal. Maar als je hier maar niet zo labbekakkerig opstapt, dan komt dat best goed. Ah, ik ga asperges steken, hoor. Maak jij je geen zorgen. Dat over asperges steken gesproken. Hoe is het leven zonder echte Jan, Leo? Nou, heel relaxed. Ja, fijn? Ja, het was een mooie tijd met jullie en het was ook een mooie tijd zonder jullie. Hé, en toen we afscheid hadden genomen van elkaar, toen hebben we nog een taartje laten bezorgen. Heeft dat gesmaakt? Jezus, mina, dat was een smaak. Ik ben nu 2 weken uit het ziekenhuis. De galblaas is eruit. Heb je je taart vergiftigd? Nee. Ik heb geen last meer. Het was een vierkante meter slagroomtaart. Ja, nou ja, maar dat is toch leuk, denk ik. Kan Lee dan wat uitdelen? Dat is leuk. Lee, weet je, normaal gesproken kan ik met dat soort dingen de buren altijd heel erg blij maken. Nou, dat lukt ook niet. Een vierkante meter, dus. Ja, leuk, dat is best wel groot, hoor. Ja, ik wist het. Bedankt voor alle jaren, Lee, stond erop. Ja, maar ja, het was ook de enige manier waarop we onze waardering in taart kon uitdrukken. Dat had ook eigenlijk groter gemoeten, maar ja. Ze hadden niet groter. Ze hadden niet groter, dat kon niet. Nou, laat ik zo zeggen, hij was smakeloos, groot, te groot. Dus het past er wel zo'n beetje. Het past wel een beetje bij mij. Ja. Ja, oké, mooi. Zullen we het nog even over sporten hebben? Bah, maar ja, ik heb helemaal niks. Ik ben 3 dagen dronken geweest. En volgens mij begint de tour bijna. Dus dat is iets. Ja, leuk. Ja, we hadden vandaag wel een mooie wedstrijd. Nederlands kampioenschap voor professionals op de weg. Ja. Dat is echt een hele mooie wedstrijd. Mooi. Nou, wie heeft hem gewonnen? Want wij waren dus dronken, zoals Jan net zegt. Oké, nou goed. Je hebt op het Nederlands kampioenschap. Hè, dan rijden dus alle Nederlandse professionals. Die rijden dan voor dat kampioenschap. Dus ongeacht welke ploeg ze zijn. Ja. Behalve dan dat dit jaar een paar verdetters voor de Tour meende niet te moeten starten. Want dat paste dan niet in hun schema. Ja, Gezing en Dumoulin. Mollema heeft niet en Gezing niet en Kelderman niet en Dumoulin niet. Maar daar is toch wel iets voor te zeggen? Nou, ik vind het belachelijk. Oh. Maar als je op de smoel gaat, dan mis je de Tour. Nou ja, dat is het misschien wel zo, maar ik bedoel, de dag ervoor rijden ze ook nog wedstrijden of ze trainen, weet je wel. Het past zogenaamd niet in hun schema. Nou, dat vind ik een excuus van niks. In België is het gewoon verplicht te starten. Als je niet aan de start verschijnt, dan rij je ook geen wereldkampioenschap, bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik een goede, dat moeten ze in Nederland ook maar gaan invoeren. Nou. Maar niet erin, die wedstrijd ook zonder die gasten was fantastisch. Want je hebt die 2 grote Nederlandse ploegen nu, hè? Die ploeg van Michael Bogert, Roompot, met heel veel professionals. Die konden met 18 man aan de start, meen ik. En je hebt ook de Lotto-ploeg, die hadden ook... Ja, Roompot spelen. Ik vind Roompot... Ja, en Lotto Jumbo, die hebben dan 15 man in koers. En die hadden dan... Ja, een van die 2 ploegen zou dan die wedstrijd moeten winnen, eigenlijk. Ja. Maar het mooie was dat uiteindelijk gewonnen werd door een renner die geen enkele ploeg maakte in het peloton. Oh. En voor de 3de keer Nederlands kampioen, Nicky Terpstra. Geweldig. Ongelooflijk en geweldig. Ik vind Roompot. Ja, ik weet het niet. Dat zijn ik krijg ook hele andere associaties. Moet ik ook weer aan jullie taart denken. Ja, ik aan koot een bier. Roompotje pijlen. Zal ik even lekker, heel hard en diep even lekker je roompotje vullen? Zo, even lekker met mijn hand zo. Lekker door die roompot van je. Lekker. Ja. Het is ook nog een. Het is een vakantiehuisjes. Ja, dat zal wel zijn. Het is een vakantiehuisjes. Maar dat is dan toch ook goor? Dat je... Nou ja, maar dat is, het is een Zeeuws watertje, volgens mij. Oh. Oh, het is helemaal niet. Het heet gewoon zo al heel lang waarschijnlijk. Lang voordat we ooit iets dachten bij een roompotje. Oh, ja. Geloof ik ook dichtgegooid. Ja, precies. Helemaal dichtgesmeerd. Hey, maar al die Dumoulin, jongen, die heeft natuurlijk dat derde geworden in de Ronde van Zwitserland. En wordt het nou een kans hebben voor de Tour? Of gaan we dan weer galopperen, de overdrijving in? Denk ik. Nou, een kans hebben voor je bedoelt voor het algemeen klassement? Ja, als hij een beetje meedoet. Niet winnen, maar gewoon... Nou, ik zou je wel zeggen, hij is pas 24. En dan ben je als professioneel wielrenner nog heel erg jong. Dan moeten je beste jaren nog komen. De echte grote toppers die zitten tussen de 28 en 32. Dus als hij blijft groeien, dan kan hij in de toekomst een kans hebben worden om zeg maar, top 3 te rijden in de Tour de France. Daar ben ik van overtuigd. Dus, hij heeft heel veel dingen mee. En een van de belangrijke dingen die hij mee heeft is dat hij heel goed kan tijdrijden. Dat is een van de belangrijke onderdelen. Deze Tour de France is er niet, want er wordt maar één tijdrit gereden. Gelukkig wel op de eerste dag. Hoi. En als je die wint, ja, dan hebben we voor het eerst sinds 1989 eindelijk weer eens een Nederlandse gele trui dragen. Ja. Erik Breukink voor het laatst, dus dat zou mooi zijn. En dat is een eigen land. Ja, ook dat. En de laatste die dat had meegemaakt is niet Jan Jansen, maar die andere. Je hebt zo'n melk? Nee, die daarvoor nog. Nee, er was een... God. Anke Thiel. Laat maar. Anke Thiel, ja, dat is echt een Nederlander. Nee, dat maakt een hele oude naam. Hey, Lee. Jaak Anke Thiel. In Nederland heeft Jan Raas ook in 1979 nog een keer... Die bedoelde ik. Hey Lee. Ja. Spreek jij een beetje Frans? Nee, ik bedoel... Spreek je wel eens Frans? Ja, Frans Timmermans? Nee, de taal. Jawel. Die jongen heet Dumoulin. Ja. Is dat nou gewoon Van der Molen in het Frans? Ja, ik kom uit Limburg en daar kom je wel meer Franse achternamen tegen. Hè? Maar hoe heet hij van zijn voornaam? Tom. Tom, met Tom. Een driepoot. Dus eigenlijk heet hij Tom van der Molen? Ja, kun je ook zeggen. Grappig, hè? Ja, dat is heel grappig. Je hebt er ook spijt van dat je het goed gevonden hebt, Leo, nu, hè? Dat behoor ik alweer. Nee, het is zoals ik het herinner. Hé, Lee! Ja, Jan. Heb je nog transfernieuws? Gewoon zomaar even dat je een scoopje hebt, gewoon voor de laatste voor ons. Je weet toch heel veel? Ja, dat is zojuist bekendgemaakt dat Rafael Uiterlo, die heeft een eenjarig contract getekend bij Telstar. Nou, dat primeurtje geef ik... Dat vind ik wel leuk. Dat is, Wie? Rafael Uiterlo, die heeft in de jeugd gespeeld bij Ajax, bij FC Utrecht en nu laatste twee jaar bij Linde. En nu heeft hij een contract getekend bij Telstar. Maar dat is al bekend, dat is geen scoop. Nou, ik zeg het niet. Oké, hey, en Nederlands elftal, moet Guus naar huis of niet? Wel, nee. Mooi. En Danny Blind, is dat ook wel weer een hele goede opvolger dan ook? Ja, ik denk dat die twee in onderling overleg zeg maar, de functies iets zullen verschuiven. Dat Guus ietsje meer naar achter gaat en Danny Blind iets minder gehoord. Mooi. Hey, maar was het niet een beetje zo, Leo, dacht jij, natuurlijk je niet de kans gehad om het je te vragen. Nee, of na die resultaten tegen de VS en dat Letland, ook niet om te grillen natuurlijk weer. Dat je dan toch iets hebt van ja, die positie van die Blind wordt ook al beschadigd door die magere resultaten onder Hiddink, of niet? Ja, maar in voetbal is het volgens mij zo, twee keer winnen en geschiedenis is weer vergeten. Nou, en gaat hij dat doen, denk je? Nou ja, we zullen wel moeten, anders kunnen we het EK vergeten. Dus, Ja, nou ja, goed. In ieder geval, Lee, ik vond het prachtig dat ik ooit met je heb mogen werken. Of werken? Ja, nou werken. We belden je op en we hoopten op wat sportnieuws en er kwam meestal... Niks. Niet nou, van, niks. Zeg maar zo na ongeveer 40, 50 keer goed voor een taart. Zoiets. Ja, een slagroomtaart, maar dan niet van het lullig, hè? Vierkant meter. Ja, dat was meer het gebaar, hè, Leek? Ja, het was een enorm gebaar. Ik bedoel, ik snap ook wel dat het niet goed maakt wat je allemaal moet verduren, maar Ja, ik weet niet wat Jan Roos mij voor taart gaat sturen. Laat ik je dat wel vertellen. Nou, ik zal je vertellen. Maar, ik weet niet waar je woont. Ja, Jan, heb jij wat gekregen? Jan Heemskerk, heb je wat gekregen van Jan? Niet van Roos, maar wel van de kabouters. We hebben allebei een tuinkabouter gekregen. Met, als je er voorbij loopt met inbrekersensor, dat hij dan naar je fluit. De van mij, die was al kapot dat hij uit het doosje kwam. Ja. Dat was wel maar van Jan, leuk. Nee, ik denk dat hij... Maar even jongens, serieus. Hoe moet het dan met Pieter Omtzigt? Dat is toch, die heeft toch geen uitlaatklep meer? Nee, maar ja. Weet je wat het is? Ja, op een gegeven moment is het, weet je wel... We kunnen niet voor iedereen zorgen, nee. Leo. Nee. Kijk, we hebben jouw carrière zat in het slop. We hebben je opgepakt en gebracht waar je nu bent. En op een gegeven moment hebben we je los moeten laten. Net als een spreeuw, een kindje op een gegeven moment zegt... Ga eens even uit het nest zelf flapperen met je vleugeltjes. Nou, we hebben Pieter Omtzigt een podium geboden. Eigenlijk zijn wij voor de resocialisatie... Van, laten we zeggen, mensen waar het een beetje slecht mee gaat. De enige bij wie het niet gelukt is, is Jan Heemskerk. Ja, maar dat dreek ik mezelf ook aan, hoor. Ja, maar, je kans gehad, Jan. Ja, wel je kans gehad. Ik heb mijn kans gehad, niet gepakt. Nou ja, weet je, ik heb wel eens van boven zo'n trapje gestaan. En denk, één dan duwt je nu. En dan, maar ja, dat doe je dan ook weer niet. Want het is toch een verder een prima jongen, zo Roos. Maar weet je wel... Weet je, het wordt gewoon aspergesteken. Voor mij wordt het aspergesteken. Maar ja, ik denk dat je dat niet kan. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dan misschien krijg je nog wel een basis. Ik ben ook ineens op links. Ja, je kan altijd nog gewoon, als het allemaal niet lukt, gewoon de politiek in. Ja. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat dat ook niets lijkt voor mij, persoonlijk. Nee, maar we gaan erover nadenken. Lee, dankjewel voor de tip. Lee, ontzettend bedankt voor alles, ja. En dat je er was nu, voor de laatste. Doe de kabouters de groeten. I will do that. En de groeten van Oompa Loompa en de kutkabouter terug. En ik wens jullie al het goede. En nee, laat ik het zo zeggen. Ik wens Jan Roos wat hij mij wenst. En dat dan dubbel. En Jan Heemskerk, ik wens jou het allerbeste. Dankjewel, Giron. Ontzettend warm. Dag Lee! Dag! Leetje! Dag! Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. De allerlaatste. Martina. En nou... The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it Martin's way. Denk daar maar eens over na. Tot nooit meer. Die Martin. Ja, nou ja, emotionele klootzak. Ja. Pieter Omtzigt is de oppositiehengst van de Tweede Kamer, zegt Sheila Sitalsing van de Buren. Maar wij zijn altijd erg blij met de man met de missie vandaag. Ze dit speciale Haags geluid. Nog één keer, Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Ja, een hele goede nacht, Pieter Omtzigt. De beste parlementariër volgens de echte Janne van het CDA! Goedenacht, Jan. Maar waarom ben je nog zo vrolijk bij je afscheid? Ik vind dat je altijd vooruit moet kijken, Pieter. Ja, en als professional maak je je klus ook af. Zo, en dat is om 2:00 vanavond, dat is nog niet nu. Nee. En dus ja... Zo gaat dat. Nee, vind ik ook wel. Dus stiekem vertel je ons dat er een heel mooi vervolg komt vanaf juli of augustus hierop. Nou, nee. Nee, nee. Nee, het is voor mij sowieso de WW als ik een baan had gehad. En van Jan, we weten nog niet precies. Ik hoor dingen over kokken in een restaurant. En, ik zit ook te denken in de post. Ik wil in de post. De post zou kunnen. In de post, in de bezorgen van post. Ja. Postbezorgd. Nee, het is geen mooi verhaal, Pieter. Nee, dat in de crisis. Nee. Maar ja, het is niet anders. Het is niet anders, Pieter. Jammer dat het programma eindigt. Ja, dat is wel jammer. Dat vinden wij ook. Maar ja, we zullen elkaar wel blijven spreken, toch? Zolang jij een microfoon weet te vinden, weet jij hem onder iemands neus te duwen. Dus dat geloof ik wel. Nou, dan is het allemaal goed. Nou, laten we dan maar gewoon serieus beginnen. Hè? Ja. Even de tranen uit onze ogen. Ja, nee. Jan, gaat het een beetje? Nee, prima eigenlijk. Oh ja, maar mij gaat het ook wel goed. Ik heb een beetje het gevoel alsof er... Dat je... Weet je, ken je dat je heel erg moet poepen? Nee. En dat je dan... Nee? Okay. Nou, hey Pieter, je hebt maar liefst een 8,9 op het Haagse Zomerrapport in Vrij Nederland. En dan moet je wel nog types als Renske, godverschande, schande, Leijten en Lisbeth Windmolens van Tongeren voor je dulden. Maar hoe kan dat nou? Ben je een beetje slapper aan het worden? Ben je aan het verslappen, Piet? Ik heb dat hele rapport nog niet gelezen. Oh. Ik heb voorbij zien komen dat ik in dat lijstje sta. Maar ik ben dit weekend zo ongelooflijk druk geweest met de 7-8 debatten die ik volgende week heb over MH17, over Griekenland en over Europa, dat ik nog niet echt van vrije tijd toegekomen ben. Ah, nou, het is ook verder niet zo belangrijk. Maar er stonden voor jou nog Gerrit Gauw van D66 en twee dames van ChristenUnie, waarvan ik me afvroeg of je daar überhaupt van had gehoord. Maar ja, goed, dan zeg je dus blijkbaar niks. Nou, prima, dan gaan we ook gewoon verder met de actualiteit. Nou, ik wil toch even één ding zeggen. Ja, wat wil je erover zeggen dan? Kijk, Renske Leijten is van de SP, daar kan ze ook niks aan doen. Maar, nee. Maar dat vind ik nog wel een beetje goede parlementariër. Gerard Schouw, de praatje is over... Zeer scherp. Die is ook scherp. Parlementariër. Ja, die verdwijnt overigens, maar die zat dus ook wel... Maar wat doet Lisbeth van Tongeren daar in hemelsnaam tussen? Dat snap ik echt helemaal. Die vrouw die gelooft in sprookjes. Nee. Nou kijk, jij haalt nu twee dingen door elkaar. Of jij de ideeën van iemand deelt en of iemand effectief is als parlementariër. Ja, nee, ik begrijp het. Ik moet heel eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld de twee dames van de Partij van de Dieren als parlementariër zeer effectief zijn. Ja. Of je het met hun ideeën eens bent of niet. Nee, begrijp ik ook wel, Pieter. Bedankt voor deze terechtwijzing. Terechtwijzing in de laatste. Ook heel sportief ook gewoon, voor iemand die naar een 8,9 gehaald heeft. Maar goed, welk debat zou je mee willen beginnen, Pieter, van volgende week? MH17, Grieken of iets anders. Misschien wel. Nou ja, je hebt zelf in je parlementaire commissie in de Raad van Europa natuurlijk ook mooie zaken gedaan, toch? Ja, het Snowden-rapport is aangenomen, deel 2. Ja. En daar zit een subtiele verwijzing in dat de Amerikanen nu zouden moeten ophouden, zeggen de parlementariërs uit 47 Europese landen, met het vervolgen van Snowden voor spionage. Mm. Want als je iemand in... dan zou die gespioneerd hebben voor de Amerikaanse bevolking. Dat is op zich al heel raar. Als je dan een document lekt naar de Amerikaanse bevolking, dan mag je meteen levenslang de gevangenis in. Ja, maar het verhaal is eigenlijk, hij mag zich niet verweren met de mededeling dat hij het voor het algemeen belang gedaan heeft. Hè? Dat is een beetje de catch 22 in dit geval, toch? Dat is de catch 22. Daar worden ook onder Obama veel mensen voor vervolgd. Denk aan Manning en anderen. En dan kun je dat heel lange gevangenisstraf krijgen. Dan mag je dus niet tegen de rechter zeggen, maar ik deed het omdat ik wilde aantonen dat bijvoorbeeld de Amerikaanse regering zich niet aan Amerikaanse wetten hield. Of dat, wat ook er naar buiten kwam, dat de geheime diensten ervoor zorgden dat de beveiligingssystemen bewust zwak gemaakt werden. Nou, dat hebben we gezien. Chinezen en anderen hebben massaal gehakt op de Amerikanen. En de Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben bewust achterdeurtjes in alle systemen aangebracht, zodat zij er zelf makkelijker bij konden. Maar ja, als je als politie zegt van, joh, die achterdeur van het huis, doe die nou niet op slot, want dan kunnen wij er makkelijk bij. Dan kunnen er nog wel meer mensen bij. En dat is dus gebeurd. Ja, nou, lekker. Hey, en dan vinden al die Europeanen dat. En dan zeggen ze dat tegen de Amerikanen. En die zeggen, zijn dan soort toeschouwer in deze raad ook. Dus, en die zeggen dan, so what, zeggen ze dan, zeggen ze in Amerika. Ja, so what? Ja, of het andere woorden, wat zullen ze zich van jullie aantrekken, Pieter, denk je? Voorlopig heel weinig. Sterker nog, ze hebben aan het onderzoek niet meegewerkt. Maar de andere aanbeveling is dat de Europeanen en Amerikanen samen eens gaan praten wat er nou wel mag en wat er nou niet mag in spionage op andermans grondgebied. Dus het lijkt me heel zinnig dat als je bespioneert in een ander land, dat je bijvoorbeeld terroristische netwerken die de grens overtrekken, dat je dan niet denkt, oeh, ze zitten nu in Frankrijk, we doen niks. Maar dat je eens ophoudt met het bespioneren van elkaar staatshoofden en het afluisteren van telefoongesprekken. En dat je daar eens concrete afspraken over gaat maken. En ik zie dat daar langzaam beweging in komt. De Duitsers vinden dat nu een goed idee. Een aantal Fransen vinden dat een goed idee. Nou, die Fransen die hebben zelf ook het een en ander afgeluisterd, dus... Daarom. Maar als je al je energie aan het steken bent in economische spionage en het afluisteren van politici, dan kom je tot niet toe aan waar spionage voor bedoeld was. Namelijk echt de bedreiging van de staatsveiligheid. Ja, maar één ding daar moet je energie in steken. Eén ding weten we wel zeker, dat Mark Rutte door niemand wordt afgeluisterd. Dat weet je gewoon zeker. Die man is zo nietszeggend... Dat... Hoe kom je nou weer ineens op Mark Rutte? Nou, de staatshoofden die worden afgeluisterd. Ik weet zeker dat Mark Rutte niet wordt afgeluisterd. Wie zou Mark Rutte willen afluisteren? Maar... Ja, misschien zijn moeder. Pieter, hij jullie bevelen toch ook... op het lijstje en overigens is ons staatshoofd de koning. Maar inderdaad, Mark Rutte... Tweede. zou niet afgeluisterd worden door de Amerikaanse geheimdienst. Nou, maar ja, zeker vast, weten doe je dat echt helemaal nooit. Ja, dat is een tweede terechtwijzing. Tweede terechtwijzing. Gaat lekker, Pieter. Nee, leuk. Maar één ding is ook nog wat even vermeld moet worden, is dat jullie eigenlijk adviseren aan de Raad van Europa van jongens, geef die klokkenluiders hier nou bij ons asiel, zeg maar, of in de lidstaten, want wij moeten eigenlijk staan voor het recht van die mensen om in het algemeen belang wel degelijk dit soort dingen te doen, toch? Nou, het rapport gaat over het algemeen over klokkenluiders, waarvan Snowden dus gewoon één voorbeeld is. En we zien heel veel situaties dat die mensen totaal in een knel komen en gewoon vervolgd worden. Dus om je een paar recente zaken te noemen, de FIFA-klokkenluiders zijn gewoon, die kunnen geen kant meer op. Nou, als er naar ze geluisterd was, dan was het WK nooit aan Qatar of aan Rusland toegewezen. In de VN speelt op dit moment een casus dat de Franse soldaten jonge kinderen seksueel misbruikt hebben. In ruil voor het eten dat ze hadden, anders zouden die kinderen sterven. Degene die dat doorgegeven heeft, die heeft nu last van disciplinaire actie, terwijl de soldaten die het gedaan hebben niet vervolgd worden. Nou, ik kan je een hele lijst geven van verschrikkelijke mensen die naar waarheid echt hele verschrikkelijke dingen naar buiten brengen. En zelf in knel komen. En hoe werkt het dan, Pieter? Dat je dan in Frankrijk zou iemand achtervolgd wordt die dat van die kleine jongetjes vertelt. Dan zouden ze bij wijze van spreken in België moeten kunnen logeren om daar veilig te zijn. Zo stel je het je voor. Nou, ten eerste moet de VN heel snel zelf iets voor klokkenluiders doen. Dat hebben ze niet. Maar dan stel je inderdaad voor dat als die mensen naar hun eigen land vervolgd worden, dat ze ergens anders ook onderdak kunnen krijgen. Ja. Het beste is natuurlijk dat landen zelf klokkenluiders, wanneer dat noodzakelijk is, gewoon heel serieus nemen. Want meestal wijzen deze mensen op situaties die gewoon mensenlevens kosten. Ja. Dus doe je voordeel daarmee, zou ik zeggen. Nou, helemaal. En dan gaan we nog deze week ook natuurlijk over de Griekenland debatteren. Dat is ook niet zo heel gek. En nu wil 45% van de Nederlanders graag een Grexit. En 38% wil dat niet. Wat zeg jij dan nou, Pieter? Wat mij dat zegt? Ja, dat de meerderheid van de Nederlanders wil dat de Grieken eruit gaan. Dat zegt dat de spanning aan alle kanten enorm hoog is. Dat de Griekse regering door een referendum uit te roepen enorm hoog spel gespeeld heeft. Als ze dat hadden willen doen, dan hadden ze dat echt ook maanden geleden kunnen doen, een onderhandeling. Want op 30 juni eindigt het huidige programma. Nou, inmiddels hebben ze doodleuk om een uitstel van een maand gevraagd weer, hè? Ja, maar het hele Griekse dossier lijkt een grote aaneenschakeling van uitstellen te worden. En dat trekt ook de hele Griekse economie natuurlijk naar beneden. Niemand is nu nog normaal bezig met normaal ondernemen in Griekenland. En je kunt beter tijdig je onderhandelingen rond hebben om gewoon aan het werk te blijven. Nou, dan is de bank nu maandag dicht. Loopt het nu grillend uit de hand? Of wat denk je dat de firma Dijsselbloem Eurogroep gaat doen? Het loopt nu behoorlijk uit de hand. Dat mogen helder zijn. En het is heel lastig om te gaan kijken wat er moet gebeuren. Want het is eigenlijk gewoon 10 jaar lang uit de hand gelopen. Kijk, Griekenland is in 1999, 2000 toegelaten tot de euro. Op cijfers die toen achteraf al niet klopten. Dat weten we sinds 2004. En Griekenland heeft zich nooit ook maar 1 jaar aan het tekortnorm van 3% gehouden. Dus we hebben het 10, 12 jaar op een beloop gelaten. Daarna vanaf 2008 zijn er met een aantal pakketten, 2010 begon dat, sterke maatregelen genomen. Maar dat was te weinig en te laat. En ja, in die situatie zitten we nu met z'n allen. Ja, nou ja, je moet je natuurlijk afvragen, A, wat er tegen zo'n referendum is. Want ik ben altijd wel voorstander dat het volk wordt gevraagd. Maar als we gewoon heel eerlijk zijn, Pieter, is dit toch gewoon één groot toneelstuk. Ik bedoel, het is gewoon simpel, ze worden uiteindelijk wel gered. Dan zegt Dijsselbloem door de oog van de naald of door de naald van de oog. En dan zeggen we, jongen, dat scheelde weinig. En dan is het weer klaar. Daar ben ik nog niet van overtuigd. En als ik zo de Griekse politie hoor, dan geven ze ook niet aan wat plan A en plan B nu is. Een aantal Griekse politici zeggen nog steeds dat ze gaan heronderhandelen als de Griekse bevolking dit zou verwerpen zoals Syriza wil. Maar ik denk dat de Europese Unie op dat moment niet meer gaat heronderhandelen. Referenda en dit soort moeilijke vraagstukken leg je over het algemeen niet in 5 of 6 dagen voor aan de bevolking. Om een keuze die heel fundamenteel is te maken. Maar ook nog eens een keer met de heldere aanbeveling om het er vooral maar tegen te zijn. Want hij laat zich ook geen enkel twijfel over bestaan wat hij vindt dat de Grieken zouden moeten zeggen, toch? Inderdaad. Ja, wat is daar nou erg aan? Nou ja, bedoel, als je tegen je volk zegt, zeg nou maar nou dat, ja, wij dat hier, het klerenleiders zijn. Wij hebben hier een referendum gehad over de Europese grondwet. En zei Balkenende ook gewoon stem voor. Dat vond je dan ook een goed idee? Nou nee, maar ik begrijp wel dat je eigen beleid... Nee, maar dan kan je het net zo goed tegen de eurogroep meteen zeggen van joh, wij Grieken willen het niet. We gaan weet het niet. Niet 100% van de Grieken staat achter deze regering. Nee, nee. Kijk, als je in de Griekse regering op dit moment kijkt, zag je de afgelopen dagen dat de minister-president een gedeelte van zijn eigen achterban aan het kwijtraken was. En dus enige tientallen leden keerden zich tegen hem, dus er was nog de vraag of hij meerderheid had. Dus hij heeft zich kennelijk gedwongen gevoeld toen om een referendum uit te schrijven. Maar de grote fout is natuurlijk eigenlijk gemaakt bij de toelating tot de EU. We maken allemaal heel mooie regels binnen de EU. Maar toen we Griekenland moesten toelaten, toen zeiden slechts een paar partijen, CDA, ChristenUnie en SGP, doe dat nou niet, dat toelaten. Dat hebben we trouwens ook gezegd bij recentelijk, 2 jaar geleden, bij het toelaten van Albanië tot kandidaat lidstaat. Albanië, ja, mooi hè. Ja, dat hebben we ook toegelaten. Het voldoet zelfs volgens de Europese Unie, de commissie die altijd de optimist zelf is in dit soort processen, voldoet het niet aan de voorwaarden voor een kandidaat lidmaatschap. En toch stemt iedereen voor. En zegt van kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, we gaan nu strengere regels maken. Maar als we ons nou een beetje aan de regels gehouden hadden die we altijd hadden, dan waren bepaalde dingen ook niet gebeurd. En ik denk dat die tijd wel gekomen is. Ja, nou ja. We moeten het maar afwachten, Pieter, wat er gaat gebeuren. Ik gok op niks aan het handje. Nee. Na deze week, voor deze week had je nog kunnen denken van nou, dit wordt weer zo'n cliffhanger last minute. Maar je ziet ook aan de manier waarop ze met elkaar omgaan. Kijk, denk aan Juncker. Die is jarenlang voorzitter van de Eurogroep geweest. Die heeft die hele Grieken er 8 jaar in gehad. Die begint nu behoorlijk frictie te vertonen met Tsipras. Dus er zijn ook echt wat dingen in de onderlinge verhoudingen heel erg misgegaan. Ik denk niet dat dit gemakkelijk gerepareerd wordt. Nou, wij wachten. Pieter Omtzigt, ontzettend bedankt voor alle jaren dat je bij ons hebt meegedaan. Het was een genoegen. Mij was ook een groot genoegen. En ik ben zeer benieuwd naar het volgende programma dat jullie gaan maken. Want dat zal er zeker komen, jullie kennen. Dat zou zomaar kunnen. Pieter Omtzigt van het CDA, dankjewel en slaap lekker. Slaap lekker. Het Haags geluid. De liefdespanter neemt niet graag afscheid. Maar wat moet, dat moet. Dagboek van de liefdespanter. Men noemt Jan Roos vaak een uitzonderlijk talent. En lange tijd heb ik gedacht dat men daarmee bedoelde dat Jan Roos een uitzonderlijk talent bezat. En het zei natuurlijk verre van mij om dat nu ineens te gaan tegenspreken. Want hij is een man van vele geduchte talenten. Maar mij wordt steeds meer duidelijk dat men vermoedelijk bedoelt dat Jan Roos een uitzonderlijk iemand is met een zeker talent. Want uitzonderlijk, dat is Jan Roos. Er zijn er niet veel zoals hij. Dat is ergens, maar goed ook. Want de wereld zou ogenblikkelijk vergaan in een wilde vuurzee die de dag des oordeels laat verbleken als een kleine burenruzie als de wereld bevolkt zou zijn met mensen als Jan Roos. Explosieve types met een sterke mening en bereid die kracht bij te zetten met gepast geweld, verbaal en indien nodig op de blote vuist. Maar het is wel goed dat deze ene Jan Roos bestaat. Mediafenomeen, vrouwenmagneet, vleesliefhebber en voltijds beschermheer van ons Nederland en zijn door hem grotendeels gehate inwoners. Schreeuwlelijk des vaderlands, hervormer van de parlementaire journalistiek, rossige huisvader en boomhutbouwer, principerakker en probleemzoeker. En natuurlijk de man die mij door al die afgelopen jaren echte Janne heeft gesleurd met zijn getreiter en geschreeuw en kwetsende grappen en vooral zijn onverslaanbare dossierkennis, zoals hij dat zelf graag mag zeggen. Ik had het niet willen missen en ik wens Jan Roos veel succes in zijn nieuwe carrière als chef braadstukken in restaurant La Via Roos te Bergen, Noord-Holland. Of zo niet, waar hij dan ook zal neerstrijken om het gezag op de zenuwen te werken. Of, als het allemaal toch weer anders loopt en Jan volgend jaar gewoon weer bij Poont blijft werken, een fijne vakantie en tot het volgende seizoen. Want wat je ook van Jan Roos kunt zeggen, de toekomst met hem is altijd ongewis en valt niet te voorspellen. En dat is wel grappig van deze collega. Dagboek van de liefdespanter. Ja, dan moet ik waarschijnlijk nu bedankt zeggen, toch? Wel, nee, jongen, je moet gewoon... Het hoeft helemaal niet, ik wou er even kwijt. Dit is dus een speciale aflevering met veel nostalgie en warme herinneringen. Dat heb je wel door. Het is ook tijd om nog een keer de man uit te nodigen die ons altijd in verwarring en verbijstering achterliet. Dat is de enige, de originele, wie... Ed! Edje! En een pet! Ja, goedenavond. Ed! Hoe is het? Ja, met mij is het goed. En met de verkeering, Ed! Ook heel goed. En wat doe je tegenwoordig? Ik doe nog hetzelfde. Precies. Ja. Precies. Ja, precies. Heb je het gehoord, Ed, of niet? Ja, precies. Ik heb het gehoord, ja. Vind je er nou van? Ja, heel jammer natuurlijk. Ik bedoel, toch een mooi programma op de zondagnacht wat nu gaat verdwijnen. Ja, precies. Maar ik denk dat Jan Roos vast nieuwe dingen gaat doen. Dus ja. Daar gaan we dan maar op hopen. Ja, precies. Ja, nou, dan weet je of je daar op moet hopen, hoor. Nou ja, dat moeten we natuurlijk uiteindelijk maar zien. Maar dat, ik denk dat dat wel goed komt. Een moment. Ja. Wat is er? Wat zie jij nou dat vervelend te doen? Ah, is die nare steek onder water scheidkolom van je? En nu ga je... Geen steek onder water, was hartstikke lief. Nee, was niet lief. Wat heb ik je nou weer genoemd? De probleemkind, ik weet het niet eens meer. Probleemkind. Allemaal lieve dingen. Nou, Ed, ik zit even in mijn bittere fase. Hoor. Ik moet natuurlijk ook half één en twee uur moet ik ineens overweg zien te komen met het feit dat ik dus vorige week geen werk meer heb. Maar goed, nou ja, dat is niet makkelijk, Ed. Maar zullen we het hebben over leuke nieuwtjes, net zoals vroeger? Ja, dat is goed. Okay. Ja, nou, we hebben het een en ander uitgezocht. Te beginnen met de Apple. Daar gaan de nieuwe iPhone-modellen, Ed, luister goed. Die worden geproduceerd met het zogenaamde Force Touch-technologie. Waarmee de druk kan worden gedetecteerd die een gebruiker op een scherm uitoefent. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, waarom? Ja, precies. Waarom? Nou, dat, ik denk dat ze zich daarmee vooral gaan richten op de app-ontwikkelaars, natuurlijk. Je kan natuurlijk talloze dingen verzinnen die je daarmee zou kunnen doen. Doe er eens één. Nou, je kunt dan makkelijk tekenen. Dus met je vinger dikke en dunne lijnen maken. En al naar gelang hoe hard je drukt. Nou, dat is op een iPhone natuurlijk wat lastig. Want dat is een beetje een klein scherm. Maar je kan het wel voor kleinere dingen gebruiken. En die druk die je met je vingers dan uitoefent op het scherm gebruiken om niet alleen dikkere en dunne lijnen te maken, maar misschien ook in spelletjes of misschien Twitter iets op een andere manier te besturen. Ja, precies. Ik merk wel dat je hier razend enthousiast over bent, Ed, of niet? Nou ja, ik vind dat soort dingen altijd wel interessant, want dat zijn juist waar je nu nog niet echt precies weet wat je er wat ermee gaat komen, maar... net als het swipen eigenlijk heel veel bordcombinaties heeft vervangen. Zal dat ook toetsenbord dingen gaan vervangen. Ja, ik denk wel in afval wel goed, de Force Touch technologie. Ja, precies. De krachtige hand van aanraken van dingen. Ja. Hey, Apple release, gaan we gaan door. De Watch is 17 juli te kopen in Nederland, maar je hebt hem natuurlijk al lang, of niet? Ja, precies. Ik heb hem nog niet, precies. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb ooit, droeg ik gewoon horloges. En ik ben op een gegeven moment natuurlijk niet meer gedragen. Want ja, je hebt de hele tijd nog een telefoon bij je. Ja, precies. Ik denk dat ik mijn pols nog de komende paar jaar laat. Ja. Oh, je hebt niet zoiets van, het is ook wel een leuk accessoire waarmee ik mijn persoonlijkheid kan onderstrepen? Ja, precies. Nee. Dus je wil hem ook niet? Op het moment zit ik er nog niet heel hard op. Precies. Nou, dan zit de rest van de wereld er wel op te wachten, denk jij? Ja, precies. Nou ja, dat is wel een beetje de vraag. Volgens de NOS, volgens mij wel, want die hebben wel een app. Maar er zijn natuurlijk nog maar een paar gebruikers in Nederland. Dus ja, precies. Gaan we eigenlijk heel hard ophopen. Ja, precies. Nou, precies, Jan. Ja, Jan is ook even in een soort van, time warp geknapt, geloof ik. Dus... Ja, precies. Ja, precies. Nee, okay. Hey, de eerste plannen voor de Apple Watch 2 zijn al uitgelegd. Ja. Heb je dat gehoord? Precies. Dat heb ik nog niet gehoord. Nou, hoor je dat nu, Ed? Nou. Waarom schreeuw je zo in godsnaam? Nou, ik zit toch een beetje in mijn emotie. Ik zit een beetje in je emotie. Nou. Ja, het is toch natuurlijk een emotionele dag ook. Ja, precies. Ja, hij kan toch niet helemaal duidelijk met zijn gevoel omgaan. Ja, precies. Het klapt een beetje aan de kant uit. Hey, dat Apple is met Apple Music ook keihard overstag gegaan voor Taylor Swift. Voor je daarvoor? Dat is wel, wel grappig dat ze niet wil dat de gratis streams ook. Ze wil dat de gratis streams ook betaald zouden worden. Ja, precies. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde conflict als dat eerst met Spotify ook was. Nou ja, op zich is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Het is natuurlijk meer een keuze van Apple dat zij ook de muziek gratis aanbieden. Ja, hoeven die mensen niet onder te lijden. Nee. Taylor Swift zie ik niet direct heel hard lijden. Maar als ze jouw product als een cadeautje aanbieden, mag natuurlijk. Maar dan wil je wel graag daar... Precies. Hey Ed, boze tongen beweren dat Apple wel heel snel overstag ging toen Taylor Swift boos was geworden. Is het niet gewoon een... Mag ik één vraag stellen als er tussendoor dat al het geleut er hier? Jazeker. Wie is Taylor Swift? Ja, goede vraag. Ed, wie is Taylor Swift? Nee, maar serieus? Wie is Taylor Swift? Of is dat, is, of is dat een nieuwe Suzuki? Nee. Ja, ik ben... Ja. Nou, kabouter. Nee, dit was wel heel makkelijk. Ga jij eens even met die kleine handjes Taylor Swift opzoeken? Want ik wil nou eens weten wie die Taylor Swift is. Van Edderpad erover. Taylor Swift? Dat klinkt godverdomme als zo'n ding waar je een stomp zeggen, bij een andere kast vandaan. Ja, ja. Wat is... Hier heb je Taylor dit Swift. Is Taylor Swift. Nee, dat is de muziek gewoon. Maar Taylor Swift gaat zo zingen, denk ik. Dat oh, dit. Wat een kutmuziek, zet maar uit. En die heeft alles veranderd. Deze... Kabouter! Die heeft alles veranderd, deze vrouw? Ja. Met dit minimale talent? Nee, zo is het. Tjonge, jonge. Daarom denk ik ook, het is een of andere stunt, joh. Ja, precies. Het is een stunt. Ja, precies. Denk je niet? Ja, precies. Heb jij nog een vraag? Het is de laatste kans misschien wel, hè? In je leven. Nee. Nee, heb ik niet. Oké, okay, nou. Ed, bedankt. Edje. Eddie, ja. Pet. Was superleuk. Ja, vroeger had je een rubriek waar je altijd alles besprak. Maar dat was zo godverdomme zo saai dat we ermee op zijn gehouden. En je hebt vandaag weer bewezen waarom. Ontzettend bedankt. En, ja, ik vond het wel leuk dat je er was. Dankjewel, hè. Ga je goed, ja, jongen. Hoor. Dag. Ja, ja, precies. Jongen. Nou, Jan, het enige kleine beetje goede nieuws wat ik voor vandaag kan bedenken is dat er een tropische zomerweek aankomt. God. Dus laten we voor het laatst maar overschakelen naar Gerrit Vossers in de Achterhoek. Van het oosten. Ik kan dit kutnummer ook niet meer aan, hoor. Ja, ik wel, hoor. Elke keer heb je een feest. God, we zijn bijna klaar. Ik ben echt blij dat het afgelopen is. Nou, nou, nou. Pak het Gerritje! Ja, je hebt het al gehoord, hè? Ja, ik snap het, kerel. Ja, ga niet, Ger. Ja, nou, ik vind het wel een beetje jammer. Ja. Nou, het begon net zo leuk te worden. Het begon net, we kwamen net een beetje in, hè? Ja. Hey, maak je ook dit geluid als je klaarkomt, Gerrit? Nee, niet helemaal. Hoe gaat dat dan? Ja, ik zeg altijd nog. Nog, ja. Dat vind ik wel lief eigenlijk. Ja. Nog. Ik heb dat, vind ik verschrikkelijk als je niet klaargekomen bent. Nog, daar flikkeren even op. Ik wil slapen. Nee, maar hij zegt dat tegen mevrouw. Ja, nog. Nog. Hij doet niet nog, hoor. Ik vind dat we nog ook best wel... Ja, hij vaak weer buiten mensen, hè. Ja. Het is toch ook eigenlijk best wel gek dat je dan aan het aankomen en denk je nog. Ja, maar het is allemaal wel jammer. We staan net aan een periode van allemaal mooi weer. Ja, hoogtepunten met mooi weer en door. Nee, maar Gerrit, dat hebben we echt zo vaak van je gehoord. Dit is ook een van de redenen waarom ik ook blij ben dat dit stopt. Dat eeuwige gezeven van jou over jou, maar het mooie weer komt eraan en het komt maar niet. Nee, het komt maar niet. En dan komt het en dan stappen jullie mee. Nou, vertel eens eventjes. Hoe sluiten we het af? Want dit is dus de echte laatste echte Janne. Komt er een hittegolf of niet? Ja of nee? Ja, en hoe erg is hier? En hoe erg en hoe lang? Ja. Nou, we weten allemaal dat jullie op de kalender staat. Nee, en, wij staan niet op de kalender. Kabouter! Godverdomme, ben ik blij dat dit ophoudt. Die trage kutkabouter. Echt zo. Ga door, Gerrit. Gaat hij eigenlijk heen? Ja. Weet jij dat? Waar gaat Kabouter gaat naar Radio 2. Niet. Ja, naar Sander de... naar de... Wouter de... Wouter de Goes. Van de Goes. Godverdomme. Kabouter, wie is het? Wie? Wouter van de Goes. Wouter van de Goes, Radio 2. Is die belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. En dan gaat de kabouter erbij werken. Dus jullie zijn ook allemaal niet van de kutkabouter af. Dus ik moet vrienden blijven met de kabouter. Het maakt niet meer uit met wie jij vrienden blijft. Jan, volgens mij... het is net zoals in het dierenrijk. Je bent eigenlijk gewoon door ons bij de hyena's getrapt. Uitgestoten, ja. Ja, je bent een beetje een handrem op de kudde. Veel plezier. We leggen jou naast de waterput. Die hyena's komen eraan. Dat is binnenkort afgelopen. Goed, gaan we verder met de mensen die nog wel in leven zijn. Ja. Ger, hoe zit het met de klote hittegolfing van je? En jullie staat inderdaad... Ja, nou trouwens, zeg je zo wat. Gerrit, gaat het met jou nou wel goed komen zonder deze nationwide exposure? Ik bedoel... Want het is toch nog een beetje terug van celebrity in de buurt en gratis vinger achter het café. Ja. En nou wordt het weer toch een beetje gehannes in die gekke vuurtoren van je Lichterberg, of niet? Nee, want iedereen vond het heel leuk. Ik had de Achterhoek een beetje op de kaart gezet. En ze zei van, dat hij goed ben je, echte Jan. En wat je zegt, dat is helemaal prima. En dan raakt het opeens... Dus jij denkt dat het effect nog wel een beetje naeilt? Dat de mensen in de buurt nog steeds... Oh, dat is die gozer die vroeger op de radio was. Heb jij sinds je op Radio 1 bent, want je doet ook geloof ik iets voor Achterberg FM of zo. Ja, die boze gast die altijd laat op ons is. Nee, maar heb je meer gevingerd sinds je de nationale weerman bent geworden? Ja, dat gevoel heb ik wel. Oké. Okay. Hoe zit het nou, Gossen, met die hittegolf? Oh, want ik vergeet die vergeten vragen. Dat wil ik al 3 weken vragen. Nee, vorig jaar had je de golfkap er al aan in. Gerrit, Gerrit, die zonnestralen, die zonnehitte. Wacht even, Gerrit. Nee, vorig jaar had het ook eens over de zonnekracht. Ik ben vergeten hoe het ook weer zat. Nou, het waren zonne-explosies, maar daar gaan we het niet over hebben. Over vuurballen. Oké, doe dan de hittegolf. Die hittegolf. Hoe zit het dan met die hittegolf? Wanneer begint die? Wanneer eindigt die? Hoe warm is het? We zijn de laatste uitzending en dan laten we het even niet moeilijk maken voor elkaar. We maken gewoon eventjes dat het gewoon warmer wordt. En de kans is heel groot dat we eind van de week toch wel een unicum hebben. Dat we de warmste dag sinds de meting krijgen. En dan zal het misschien wel 7, 38 graden worden. Niet. Zelfs nog wat meer. Zie je, Het is de dag des oordeels. Ik wist het wel, het is allemaal jouw schuld. Je hebt het universum in onbalans gebracht, gek. Nee, maar zou ik je echt iets heel erg vertellen? Nou? Overigens, alle criminelen in Nederland of dieven, er zitten gewoon mensen in ons huis, hoor. Maar ik ga dus zaterdag op vakantie. En vrijdag begint dus een hittegolf in Nederland. Maar ja. Ik krijg daar toch wel zulke hangballen van. Hè. Elke keer als ik op zomervakantie ga, dan is het hier mooier dan waar ik ook heen ga. Waar doe je dat van? Waar ga je heen, Jan? Portugal. Ja, 40 graden. God, wat warm. Ja. Oh, Jezus. Dat doe je toch niet? Wat kut allemaal. Maar jij bent toch wel een beetje roodharig van het huidtype, zeg maar. Ja, en wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou, weet je, dat je er ook wel kosten en toestanden krijgt. Als je Ik zou je wat vertellen, beste vriend. Ik zit niet in het zonnetje. Ik heb wel wat meer te doen dan een beetje in een zonnetje te zitten. Ik ben geen kip. Wat ga je dan doen? Zwemmen. Ik ga zwemmen, koken. Koken? Koken. Lekker koken. Wat is je accent? Jongen, ik ben zo blij dat het ophoudt. Ja, ik ook, hoor. God, wat ben jij zat met je stomme vragen ook. Ja. Ger! Ja. Die hittegolf! Wanneer begint die nou? Weet je wel wat een hittegolf is dan? Dat het 3 dagen opdraait 30 graden is. Denk je dat je mij kan neuken met enig feitje wat ik niet ken? Ik ken alle feiten, Gerrit. Godverdomme. Dat is die legendarische dossierkennis van Jan. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Ja. Ger, wanneer begint die? Ja. we zouden wel willen weten wanneer de hittegolf begint. Ja, dat willen we eigenlijk weten. Ja, de hittegolf begint woensdag. Okay. Oh, dankjewel. En hoe lang zou die kunnen duren? Minimaal, hè? 3 dagen weten we. Maar tot en met het volgend weekend. Oh, en daar is het weer afgelopen? Dan is het weer afgelopen, ja. Dus het is een hittegolf van een klein weekje. Dus eigenlijk zit je weer te piepen op niks. Als jij weggaat, dan is het gewoon weer mooi. Minimaal 5 natuurlijk, anders is het geen hittegolf. Daar. Ger, hou eens even je mond. Maar als jij weggaat, wordt het dus kut weer hier. Ja. Nou, dat wil je toch? Ja. Ja, dat wil ik, dan? Naar mij de fucking zonvloed, weet je wel. Ja, nee, dat weet ik ook wel, ja. Ja, daar heb jij wel last van. Godsamme. Even kijken, echt. Kunnen we nog iets leuks met Gerrits bespreken? Oh, heb jij een afscheidsspreuk? Ja. Zeg maar, dat allerlaatste spreuk. Ja. Want dat moet ik eerlijk zeggen, dat was ook een verschrikkelijk onderdeel. Nee, dat vond ik leuk. Ja. Nou. Het was niet goed, maar wel leuk. Ja. Net zoals dit hele programma trouwens. Ja, ik vond toch wel, achteraf vond ik het ook wel leuk. Ja. Maar, heb je een leuke spreuk? De eindspreuk. Nou, de laatste spreuk dan. Ja, kom maar. Minder neuken spaart spreuken. Oké. Okay. Die zag ik niet aankomen. Meer neuken spaart spreuken had ik geloofd. Minder? Nee, maar die is echt. Minder, maar ik goed. Wij hebben dan toch vragen, wat bedoel je daarmee? Zal ik je wat vertellen? 5 jaar van mijn leven heb ik gegeven voor dit programma. 5 jaar. Elke moeder neukende zondag, midden in de nacht, maandag brak kapot. Alles heb ik gegeven. Dat is nu afgelopen. En waar eindigt die 5 jaar mee? Minder neuken. Wat was het? Ik weet niet, dat vroeg ik. Minder neuken, minder spreuken of zo. Dat is dan dat is wat ik krijg na 5 jaar met de tering werken. Van een weerboer uit het oosten. Ik was geen 5 jaar bij jullie. Hè? Nee, nou en Gerrit. Dit zijn de laatste minuten op de radio voor mij ooit. En dan minder neuken. Minder spreuken. Jezus. Maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou goed, gewoon. Wat moet ik zeggen? Ja, heb je niet een beetje een leuke spreuk? Nee, ik heb op het moment niks. Jij zit helemaal emotioneel in een bakje, hè? Ja, dat denk ik ook. Dat is het een beetje. Zeg dat dan gewoon. Wij zijn echt Jan, hè. Emoties mag je tonen. Ja, niet te vaak, maar af en toe. Ja. Maar kom ik jullie ergens tegen in de Achterhoek op vakantie? Of even nadenken, nee. Nou ja, mij kom je waarschijnlijk bij de. Heb je asperges daar? Dan kom ik waarschijnlijk, want ik ben geen labbekak, kom ik asperges pellen. Hoeveel hebben de asperges? Heb jij veel grond? Zo leuk ze, maar de kabouter komt nog wel eens een keer langs. Oh, hey, maar Gerry, heb jij veel grond? Ja. Zou je het heel vervelend vinden om een paar vierkante meter te reserveren voor de tent van Jan? Ja, moestuintje ook. Nee, dat mag, dat mag. Want hij moet natuurlijk asperges steken, maar hij heeft geen nagel om op zijn rug te krabben. Maar ik heb zo'n neergooid tent, weet je wel. Nee, maar je mag bij ons de tent opzetten en dan gaan we asperges steken in de super, buurt. Nou zie je, kijk. En een stromend watertje voor hem ook, dat hij af en toe een beetje... een beetje is prima. Alles helemaal compleet, voor weinig. Hartstikke fijn, Gerrit. Dankjewel. Gerrit, hoor. Ontzettend bedankt voor al die tijd dat je mee hebt gewerkt. Want je was het hoogtepuntje, zeg maar, net voor tweeën. Ja, maar dat is heel fijn. Ja. Ja. En, misschien is het ook maar beter. Ik wens jullie ook nog hele goede toekomst toe. Ja. En mooi weer. Mooi weer, ja. Het weer wat je toekomt. Ja. Ja. Nou, dat zal dan alweer de onderbliksem worden. Ja. Ja, goed gaan, hè. Ja, Gerrit, goed gaan. Goed gaan. De naneuk. Ik ben toch wel blij dat het afgelopen is, als ik eerlijk ben. Nee, maar heel vaak heb je dan van die mensen die dan stoppen met iets. En dan, de kabouter is wel emotioneel. Ja, maar die stoppen dan met iets en die gaan dan heel erg huilen, weet je wel. Nee. Dan maken ze, ook, als zo Koen en Sander, die gaan dan 2 miljoen verdienen bij 538. En die gaan dan zitten janken. Oh, ik heb het zo graag gedaan, ik vind het zo erg dat ik weg moet. Nou, ik vind het helemaal niet erg dat ik weg moet. God, wat is dit laat. Ik ben kapot. Ja, nou... Maar mooi gezegd. Ja, we hebben gerust mooie tijden meegemaakt. Als het ook een keer klaar is het ook klaar. Weet je, net als je verkering uitgaat, dat mokkel dan de volgende dag de spullen komt ophalen, ze flikken nou op en het is uit. Weet je wel? Dat, en je hebt eigenlijk altijd al je gaten gestonken. Of zoiets. Ja, nee, dat klopt. Zet dat ding even uit, Kabouter. God zeg, wat dat was het eigenlijk. Nee. We hebben volgende week... ik kan ook niet vertellen wat er volgende week hier wel is, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is mijn probleem niet meer. Nee, zo is het. En aangezien ik ook op vakantie ben, is het ook niet mijn probleem. En we hoeven dus ook geen mystery guest aan te kondigen, nou, omdat we namelijk helemaal niemand hebben. Ik durf wel te garanderen dat er een mystery guest zal zitten. Ja. En een mystery presentator, vermoedelijk. En één mysterieus bende, maar in ieder geval, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Zeker. Dat jullie voor de al die tijd hebben geluisterd naar de echte Jan. Zonder jullie helden. Geen show of zoiets. Ja, nou, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Dit was de allerlaatste echte Jan van je leven. Bedankt en tot ziens. Dag! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Denk daar maar eens over na. Tot nooit meer.